Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Temmuz Salı. Yıl 2024, ay 7, gün 191, Hızır 65. 1446 Hicri, Muharrem 3, 1440 Rumi, Haziran 26. 1932'de bugün Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Günün tarihi. 1873 yılında bugün İbret gazetesi Namık Kemal'in Garaz Marazdır başlıklı yazısı nedeniyle kapatılmıştı. 1870'te yayına başlayan İbret, 1872'de Ahmet Mithat tarafından alınarak yeni bir kimliğe bürünmüştü. Haberden çok makaleleriyle ilgi çeken bir düşünce gazetesi olmuştu. Ancak Abdülaziz devri henüz kamuoyunu çeşitli sorunlar konusunda uyaran, yolsuzluklardan söz eden bir basına hoşgörü gösterecek kadar düzeyli bir yönetime sahip değildi. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa kapatma emrini yazarın sürgün kararı ile birlikte vermişti. Mümtaz Arıkan'ın yazısı. Günün tarihi. 63 yıl önce bugün 9 Temmuz 1961'de Türkiye'de ilk kez bir anayasa halk oyuna sunuldu. Bu anayasa halk oyunca kabul edildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı gene tam 10 yıldan biraz zaman, fazla zaman önce yaptığımız bir Açık Gazete'ye özgü bir albüm diyelim onun adına. Evet. Orada Açık Gazete'de konuşulan şeylerden, konulardan yapılmış, düzenlenmiş şarkılardan tam da bu vesileyle hatırladık işte Açık Radyo'nun. Evet, ben mesela hiç hatırlamıyordum bu şarkıları, çok iyi oldu. Evet, radyo televizyon. Birkaç gündür çalıyoruz. Kurulunun da cezalandırma çabası karşısında çok iyi oldu. Sürekli Açık Radyo şarkıları da çalmak iyi geliyor insana doğrusu. Dinleyicilerimizden ve destekçilerimizden de beğeni aldığımızı da belirtelim. Burada söz Merve Selamet ve Ergin Bin Yıldız'a aitti. Bunun yayınlandığı tarih 20 Nisan 2014'tü. Tam 10 yıl ve 4 ay önce. Müzik söyleyen Selin Sümbültepe'ydi. Solist de oydu tabii. Kaynakta Açık Gazete'ydi. Prodüktör Dilan Davutoğlu, Sıla Salgın, destek verenler de Özlem Özel, Çetin Yıldız, Hasan Yıldırım'dılar. Onu da tekrarlayalım. Şöyle diyordu sözler. On binler yürürken uçurumlara karşı dünyanın her yerinde insanlık gelmeli kazançtan önce, göçmenler yiterken uçurumlar içinde ve kurban giderken anlamsız kavgalara, denizde doğru ikizler sanki inat dalgalara, herkes cellat kesilmiş ama deniz bitti. Dünyada değişen iklimin tüm fırtınaları ve kaybolan mevsimler Türkiye'nin bütün baharları diye gidiyor. Ve son dizelerde şöyle, yüz binler sarılırken bir zeytin ağacına uçurumlara rağmen. Evet, tam da aslında iki gün önce veremediğimiz çok büyük göçmen faciaları da yaşanırken, evet, uygun olduğunu düşünebiliriz. Yani Atlas Okyanusu'nda, Atlantik Okyanusu'nda giderek en tehlikeli rotalar cazip gelmeye başlıyor. İnsanlar can havliyle kaçmaya çalışıyorlar. Ve Akdeniz'de de otoriteler, yetkililer gittikçe baskıyı da artırıyorlar gelmeyi. Son Moritanya açıklarında, Afrika'da bir bot devrildi, alt üst oldu ve 89 en az 89 kişinin hayatını, maalesef, kaybettiği haberi vardı Guardian'da. Bir de kayıplar var tabi. Evet, onları onlarca da kayıp var. Evet. Yani bu, çünkü maalesef ölenlerin cesetleri sahillere vuruyor bir kısmı. Bu şekilde sayıyorlar şu kadar kişi öldü diye ve bunu bildiriyorlar. Akdeniz'de yaşanan bu kazalarda bir ölenlerin sayısı var bulunabildiği kadarıyla, bir de kayıplar var. Onları hiçbir zaman bilemiyoruz ama genelde ölenler kadar en az kayıplar oluyor. Burada da öyle 170 kişilik bot batmış. 170 yolcu olduğu söyleniyor üzerinde. Evet, 89 ölü var. 72 de kayıp. Evet. Korkunç böyle bir sayı vermişler. Tabii bu tahmin. Yani 170 kişi olduğu tahmin ediliyor. Yani bilemiyoruz. Böyle hatırlayacaksınızdır, geçen sene yüzlerce kişinin içerisinde, 700 kişinin falan içerisinde olduğu bir bot Yunanistan açıklarında batmıştı. En büyük felaket deniyordu. Orası bir de oldukça derin bir nokta olduğu için ve gemi batarken alt katında yüzlerce kişi olduğu ve kilitli, orada kilitli kalmalarından dolayı batmıştı. Onların cesetlerine bile ulaşılamadı ve kayıp diye geçti. Evet, aslında evet. Yüzlerce kişi bu şekilde kayıtlar. Yani tam büyük bir, devasa bir mezarlığa dönmüş olduğu Akdeniz'inde söyleniyor. Yani nasıl anlatılacağını da insan bilemiyor doğrusu yani. Ama bu şarkıda çok güzel anlatmışlar bu arada. Tam da her şeyin başladığı yıl denilebilir 2014'e. Evet. Yani çok erken bir aşamada. Çünkü Açık Gazete'de biz anlatmışız. Oradan da alınan, evet, sözlerle de. Ve hala maalesef geçerli, üzerinden 10 yıl geçmiş. İsrail nereden çıktı? Suriye'de bir iç savaşla, karşı devrimci, bu cihatçı güçlerin falan da ortaya çıkmasıyla bir iç savaşa artık evrilmiş ve yüz binler Suriye'den kaçar durumdaydı. O dönem tam 2014, Türkiye'ye de yine yüz binlerce göçmen geliyordu ve buradan Avrupa'ya kaçmaya çalışıyorlardı. Hemen her gün işte botlar bu şekilde devriliyordu. Ölen insanlar karaya vuruyordu. Hatta bir bebeğin, alan bebekti değil mi? Alan. Evet, onun bebeği sahile vurmuştu. Tam o dönem yazılmış bu şarkı. Şimdi devam ediyor. Bulunmuştu, evet, ve devam ediyor. Korkunç rakamlara ulaştı ve dünyanın dört bir tarafına da yayıldı. Göçmen meselesi işte Texas sınırında. Texas-Meksika sınırında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrı, Manş Denizi'nde ayrı, Fransa'dan İngiltere'ye, Britanya'ya geçmek isteyenler falan. Yani her tarafında dünyanın büyük bir felaket. Ayrıca da yani şöyle de bir rakam veriliyor Ajans France Presse'in haberinde. Bu İspanya'nın Kanarya Adaları'na 2023'te ayak basan, basmaya çalışan diyelim, göçmen sayısı bir yıl içinde iki katına çıkmış ve 39.910'a varmış rakam. Yani 40.000'e çıkmış 20.000'den. Kuzey Afrika sınırında İspanya'nın Kanarya Adaları 100 kilometre uzakta en yakın noktaya. Ama pek çok bot, pirog deniyor bunlara, çok daha uzaktan geliyorlar. Fas, Batı Sahra, Moritanya, Gambiya ve Senegal'den gidiyorlar. 5.000'den fazla göçmenin öldüğü İspanya'ya ulaşmak için. Evet, ilk sadece Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışırken ölenlerin sayısı bu yıl. Bu yıl ilk 5 ay içinde, evet, olan rakam 5.000. Ayda 1.000 kişi ölüyor yani diye rakam verebiliriz. Ya da günde 33 kişi. Evet. Her gün 33 kişi. Bir saat. Yani saatte 1,5 kişi falan ölüyor. İnanılmaz rakamlar bunlar. Bu da Caminando Fronteras diye bir İspanyol yardım kuruluşunun hesaplarına göre. Öte yandan bir başka haber de Biyanet'te vardı. Onu da hemen ekleyelim. Akdeniz'de bir mülteci teknesinin battığı haberi vardı. 44 kişi kurtarılmış, 3 kişi kayıp. Kurtarılan mülteciler bu sefer de İtalya'nın Lampedusa adasına götürülmüş. Yani Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan bir başka mülteci teknesi bu da. Uluslararası sularda batıyor. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberi bu da. Biyanet oradan almış. Bölgedeki Tunuslu bir balıkçı teknesi alabora olan teknedeki 44 mülteciyi kurtardı. 3 kişi kayıp. Yani İtalyan Mali Polisi'ne ait devriye botu gece boyunca kayıp 3 kişiyi aramış. Bir de şey var, mültecilerin bu geçiş için kişi başına 800 avro ödediği ya, evet, gibi bir başka trajik rakam var. İşte Uluslararası Göç Örgütü'nün de derlediği verilere göre Orta Akdeniz'de yıl başından 7 Temmuz'a kadar 878 mülteci de denizde kaybolmuş. Evet, şimdi bir de şey haberine bir kez daha dönelim. Açık Radyo'nun 515 yurttaştan Radyo Televizyon Üst Kurulu'na Açık Radyo çağrısı bugün pek çok gazetede de haber olmuş. Dün biz vermiştik onu. Açık Gazete'de ifade özgürlüğüne daha fazla zarar vermeyin şeklinde sanatçıların, yazarların, akademisyenlerin, siyasetçilerin, kurum temsilcilerinin ve aktivistlerin aralarında bulunduğu 515 yurttaşın Açık Radyo'nun lisansını iptal etme kararı almaya çalışan RTÜK'ü karardan dönmeye çağırdı. İstersen onu da bir kez daha okuyalım. Ben şu an, benim şu anda önümde olmadığı için isterseniz tamam, siz devam edin. Ben devam edeyim. Şöyle, Açık Radyo her türlü düşünceyi ifade etmeye açık olduğunu belirten, kendilerini kainatın tüm renklerine ve seslerine Açık Radyo ibaresiyle tanıtan ve yıllardır yüksek kalitede yayın yapan bir radyo kanalıdır. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu radyonun yayınına son verme kararı kabul edilebilir türden değildir ve anayasada garanti altına alınmış ifade özgürlüğüne açıkça aykırıdır. Bu kararın derhal kaldırılmasını, ifade özgürlüğüne daha fazla zarar verilmemesini talep ediyoruz diye. Ve çeşitli gazetelerde, mecralarda da bu açıklamaya yer verildiğini görüyoruz. Bugün çok sayıda elimizde öyle haber var. Bir yandan dinleyicilerin başlattığı kampanya da devam ediyor. Açık Radyo'nun kesintisiz yayını için RTÜK kararının iptalini talep eden bir de imza kampanyası Change.org üzerinden başlamıştı. 10 bine işte yaklaşmış durumda imzacı sayısı. Onu da bizzat dinleyicilerimiz başlattı bu RTÜK'ün son aldığı karardan sonra ve devam ediyor. Evet, tamamen kendi inisiyatifleriyle, evet, dinleyicilerimizin radyosuz kalmak istemiyoruz dediler, evet, bu anayasaya aykırı kararla. Mektuplar ve mesajlar akmaya gerçekten devam ediyor. Dinleyici destek projesine katılımlar, özellikle RTÜK'ün verdiği yüksek para cezası sebebiyle bunun bir kısmını en azından yüklenmek isteyen dinleyiciler telefonlarla aramaya ya da web sitesinden destek olmaya devam ediyor. %1'ine cezanı ödeyeceğim. Ben ödeyeyim diyenler. Ben ödeyeyim diyenler var. %10'unu ben ödüyorum diyenler var. Ve bir de ziyaretler var. Aynen tabii, öyle. Ondan, evet, bahsedelim birazcık da. Evet, dün mesela Filistin Özgürlük Platformu geldi. Kalabalık bir grup olarak biz de tabii başından beri hem içerisinde de yani elimizden gelen desteği de sunmaya çalıştığımız Filistin Özgürlük Platformu ve Filistin mücadelesi bizzat bu kampanyayı inşa edenler tarafından da geldi ve bizim için de ne kadar önemli önemlisiniz diye işte konuşmalar da yapıldı. Bir de fotoğraf çektik kendileriyle. Onları gelenlerle da tabii internet üzerinden, yani Açık Radyo'nun web sitesi üzerinden de yayınlıyoruz, hı hı, zaten. Bütün bu dayanışma destekleri, çok mutlu olduğumuzu dün Hasan Cemal de tecrübeli, evet, duayen gazeteci Hasan Cemal ömrünü bu mücadelelere vermiş olan bir gazeteci geldi ziyaretimize. Önceki gün Can Can'dan buradaydı. Hrant Dink Vakfı'ndan gelenler vardı. Yani gerçekten boş kalmıyor. Dolayısıyla biz de vardı, evet. Evet, dolayısıyla biz de radyodayız, açığız ve bekliyoruz burada. Gelenlerle sohbet ediyoruz, avlumuzda ağırlıyoruz. Gönderilen mesajları okuyoruz tabii ki, mail ve sosyal medya paylaşımlarını görebildiğimiz kadarıyla. Ve mutlu oluyoruz muazzam bir dayanışmadan dolayı. Evet, devam ediyoruz. Şimdi o zaman diğer haberlere geçmeden önce tarihte bugüne bakalım. Tabii. İsterseniz siz başlayın Ömer Bey. Ben başlayayım. Hı-hı. 1917'de bugün New York'ta anarşist Emma Goldman ve Alexander Berkman, Birinci Dünya Savaşı sırasında zorunlu askerlik yasasına karşı geldikleri gerekçesiyle 2 yıl hapis ve 10 biner dolar para cezasına çarptırılarak sınır dışı edildiler. İkili daha önce askere gitmeme birliği kurmuş ve savaşa karşı ajitasyon yapmıştı. Duruşmada kendilerini savundular ve bu fırsatı siyasi fikirleri hakkında konuşmak için kullandılar, değerlendirdiler. Kararı değerlendirmeden önce yargıç jüriye şunları söylüyor: bu davanın yürütülmesinde sanıklar dikkate değer bir yetenek göstermişlerdir. Beğenmiş yani. Evet, beğenmiş yargıç. Konuşmaları. Kendilerini bu ülkenin aleyhine değil de lehine kullanmayı uygun görmüş olsalardı, bu yeteneklerini bu ülkenin büyük yararına kullanabilirlerdi. Bu ülkede hükümetimizin ortadan kaldırılmasını savunanları ve daha az güçlü zihinlere sahip olanlara, yasalarımıza itaatsizliği öğütleyenleri düşman olarak görüyoruz. Amerikan özgürlüğü atalarımız tarafından kazanıldı, ilk savaşla korundu ve bugün binlerce kişi özgürlük savaşında ülkelerini temsil etmek üzere yabancı topraklara gitti ya da gitmeye hazırlanıyor. Özgürlük savaşıymış yani. Evet, özgürlük savaşıymış bu. Bu sözlerin ardından haklarındaki mahkumiyet kararını da yargıç jüriye şu talimatla vermiş: davalıların haklı ya da haksız olmasının karar üzerinde hiçbir etkisi olamaz. Bu da dünya tarihine geçebilecek ilginçlikte bir karar olduğunu söyleyelim. Yani davalıların haklı ya da haksız olmasının, yani savaşın kötü bir şey olduğunu anlattıklarında haklı olabilirler ama bunun olsun, önemi yoktur. Bunun önemi yok, gene de mahkum edeceğiz diyorlar. Jürinin görevi ise sadece sanıkların isnat edilen suçtan masumiyetine ya da suçluluğuna ilişkin sunulan kanıtları değerlendirmektir diyor. Ve böylece Emma Goldman ve Alexander Berkman mahkumiyet kararlarıyla birlikte Amerikan Mareşal McCarthy şunları söylüyor: bu New York'ta anarşizmin sonunun başlangıcıdır demiş McCarthy. Fırsata çevirmişler. 1951 yılında bugün ise Amerikalı dedektif romanları yazarı Dashiell Hammett, anti-komünist soruşturmalarda ifade vermeyi reddettiği için 6 ay hapse mahkum edilmiş bir yazar, dedektif romanları yazarı. 1915 ve 1921 yılları arasında Pinkerton Dedektiflik Bürosu'nda özel dedektif olarak çalışan Hammett, büronun grev kırıcılığında kullanılması üzerine görevinden istifa etmiş. Daha sonra dedektif öyküleri yazmaya başlıyor. İlk iki romanını 1929'da yayınlıyor. 1930'da en bilinen eseri Malta Şahini'ni yayınlamış. McCarthyizm denilen antikomünist avı döneminde başkanlığını yürüttüğü Sivil Haklar Kongresi'ne bağış yapanların listesini vermediği ve Komünist Partisi için çalıştığı gerekçesiyle de hapse atılmış. Evet, çok ilginç tarihe, bugün tarihe de bugüne not düşmüş oluyoruz bu şekilde. Evet, şimdi dönelim günümüz haberlerine. Bir kez daha dönelim ve özellikle iklim konusunda, iklim krizinin hızla artmakta olduğunu gösteren çok sayıda rakam var elimizde ve haberler var. Öte yandan da ama mücadele yönünde de kuvvetli gelişmeler, evet, olduğunu da belirtmeliyiz. İkisini birden söylemekte çok büyük yarar var. Yani öncelikle Avustralya'dan bir iklim aktivistinin 3 ay hapse mahkum edildiğiyle başlayalım herhalde. Evet, üstelik de Avustralya'da yeni bir hükümet var. Çok daha iklim meselesine duyarlı olduğunu söyleyen, sol olduğu iddiasında olan bir hükümet var. Tabii bir önceki hükümet döneminde çıkarılmıştı. Bu İngiltere'deki yasaların benzerleri de dünyanın birçok tarafına yayıldı. Sokakta işte trafiği durdurmak, bilmem üretimi durdurmak, kömür üretimini durdurmak Avustralya özelinde. Yavaş yürümek dahi Britanya'da suç ve mahkum ediliyor. Ya sen yavaş yürüdün, trafiği aksattın diyorlar. Evet, yani sivil itaatsizlik eylemlerini suç kapsamına alan, hatta terör kapsamına dahi almaktan söz ediyorlardı. Zaten bu tarz eylemler için kimileri ekoterörizm gibi uyduruk diyebileceğimiz kavramlar da kullanıyorlar. Avustralya'da da çıkarılmıştı bir önceki hükümet, sağcı hükümet döneminde, ama uygulanmaya devam ediliyor. Kaldırılmamış durumda. Dolayısıyla 21 yaşındaki bir genç şu anda 25 Haziran'dan beri Avustralya'da yaklaşık 15 gündür yani eylemler sürüyor sürekli olarak. Özellikle kömür üretimine karşı eylemler sürüyor. Şu ana kadar bu eylemlerde 30 kişi gözaltına alınmış, 30 aktivist. Bunlardan bir tanesi üretimi durdurmaya çalıştığı için Blockade Australia diye bir gruptan söz ediyoruz. Onların eylemlerinden söz ediyoruz 15. gününde. 21 yaşındaki aktivist işte kömür üretimini durdurmaya çalıştığı için 3 ay hapse çarptırılmış. $1000 üzerinde de para cezası verilmiş. Bu da üst sınırdan. Evet. Gerekçe ne? Gerekçe tabii ki üretimi zarar, ekonomik zararı yol açmak. Ama üretimin devam etmesi canlılar hayatına çok büyük bir zarar veriyor. Bir de öyle çelişki var. Neyse, bunu Avustralya öğrenir mi öğrenmez mi bilmiyorum. Ama yani Tasmanya'danmış. 21 yaşında genç bir kadın üstelik kendisi. Bayağı makinalara bağlamış kendisini, zincirlemiş. Üretime engel olmuş, evet. Emma Goldman gibi. Yani 1917'den sonra böyle haklı olmalarının hiçbir önemi yok. Mahkeme tam aynı kararı vermiş yani. Tamamen aynı. Üretimi durdurdun mu, durdurmadın mı? Evet. Mesela o cezayı buradan verdik. Evet, yalnız iyi bir haber de şeyden var. Önemli bir haber. Guardian'dan, Associated Press kaynaklı. Ekvador'da, Latin Amerika ülkelerinden Ekvador'da tarihi bir karar var. Evet. Doğrusu insanı sevinçle şaşırtıyor, öyle diyeyim. Yani tarihi karar şu: kirlenme bir nehrin, başkent Quito'dan, Quito'yu geçen bir nehrin, Maşangara nehri o da, ve tamamen şey olduğunu, bu nehrin yaşama hakkını, akma hakkını, temiz olarak akma hakkını zedelediğine, evet, zarar verdiğine bu hakka bir karar vermiş mahkeme. Tarihi bir karar aslında. Evet, Ekvador'da çünkü anayasasında nehirlerin akma hakkı gibi doğa yasaları var. Çok ünlü bir anayasa diyebiliriz ekoloji hareketi açısından Ekvador. Ve bu maddeler kapsamında mahkemeye başvurmuş aktivistler. Çünkü başkent Quito'nun içerisinden geçen Maşangara Nehri korkunç bir şekilde kirlenmiş durumda deniyor. Atılan çöplerden dolayı, arıtmadan atılan çeşitli atıklar ve ayrıca çöplerden dolayı oksijen seviyesi %2'ye kadar düşmüş ve yaşam neredeyse ölmek üzere. Evet. Bütün ve bir canlı yaşamı. Bu çok önemli, evet, bir karar aslında. Bir hayli geç olmakla beraber hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz tarihi bir karar gerçekten. 2,5 milyon nüfusu küçük bir şehir aslında sayılabilir. 2,6 milyonluk ve bütün şeyler de nehre atılıyormuş yani. Olduğu gibi Maçangara nehrine, Ant dağlarından başlıyor. Ta en zirvesinden Ant dağlarının oradan akıyor ve Quito'ya gelene kadar, başkent Quito'nun içinden geçene kadar da yani neredeyse hiç muamele görmemiş, atıklarla boğuşmakta olan bir nehirden, tarih binlerce, on binlerce yıldır akan bir nehirden bahsediyoruz yani. Ve her taraftan, teknelerden, sahilde oturan insanlardan filan çöplerden yararlanıyor ve yani Global Alliance for the Rights of Nature diye bir kuruluş var. Yani doğanın haklarının korunması için küresel ittifak adını taşıyor. Yani %2'ye düşmüş, senin de dediğin gibi bu böyle devam edemez diyorlar. Tabii Haziran'da da 13. sıcaklık rekorunun kırıldığında çok kötü haber. Evet. Berbat bir haber de. Bekleniyordu tabii. Bu bir sürpriz olmadı. Geçtiğimiz yıl bütün bir yıl boyu her 12 ay gezegenin ölçülen en sıcak ayı olmuştu. Rekor kırmıştı. Şimdi tekrar 12 ayı tamamladık. 13. aya girdik. Bu Haziran'da bir önceki Haziran'ı, rekor olan Haziran'ı geride bırakarak yeni bir rekor kırmış. Dolayısıyla 13. ay diye geçiyor. Üst üste aylık ortalamaların yani kırdığı, bütün bir ay boyunca en sıcak ay olarak kayıtları geçmiş oldu. Arka arkaya ve Kopernikus bunu söylüyor, Avrupa Birliği'nin iklim hizmetleri. İklim değişikliği servisi. İklim değişikliği, evet. Servisi. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği bir servis bu. C3S diye geçiyor, kısaltılmışı. Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaki dönem küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi ortalamanın 1,64 derece üzerinde kaydedilmiş. Yani evet. 1,5 dereceyle sınırlandırılmaya çalışılıyordu küresel ısınma. Geçtiğimiz bir yıl 1,6 olarak bu sıcaklık aşılmış. Yani bu şekilde anladığımız kadarıyla devam edecek. Belki biraz daha aşağı doğru iner ama yani bir yılın ortalamasının 1,5 dereceyi aşmış olması artık bir eşik tabii. Tabii bu eşiğin artık bir daha geri dönüşsüz olabileceği kaygıları çok yaygın bir şekilde bilim dünyasında net olarak ifade ediliyor. Öte yandan Bill McKibben de işte bütün bu iklim meselelerini derinlemesine ele alan ve bizim gibi sıradan insanlara ilk nakleden yazar, aktivist, iklim adaleti aktivisti ve akademisyen son yazısında net olarak şey de söylüyor. Bir yandan dünyanın en büyük kirleticilerinden biri olan Citibank'a karşı üçüncü perde diye adlandırılan, yani orta yaş ve üzerindeki insanların kurduğu aktivist derneği bankanın önünde, Citibank'ın önünde tutuklanmış durumdalar. Gaydet filan çalıyorlar. Gayet etkili cenaze törenleri yani yapıyorlar. Yani devletler, Avustralya'da olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, 7'den 70'e herkesi gözaltına alıyor. Cezalar veriyor. Çünkü Avustralya'da 21 yaşında bir genç aktivist 3 ayla cezalandırılmıştı. Burada da 60 yaş üzerindekiler ve son derece etkili bir şeyde yapmışlar. Fotoğraflarından gördüm. Citibank en büyük ikinci kuruluşmuş iklim değişikliğine zararda bulunan. Tabii aktivistler büyük suçlar işliyorlar. Fosil yani. Yakıtlara destek olan, kredi sağlayan, ama Avrupa'daki yani şeyde bahsediyor işte Bill McKibben'da. Yani Amerika'nın doğusu da batısı da felaket seller sularla giderken. Evet, aşırı sıcak dalgası var bu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. 130 milyon kişiyi etkiliyor. 148 milyona çıkmış o. Hı. Şimdi son rakam 130'u dün konuşmuştum. Evet. Son baktım 148 milyona çıkmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunun neredeyse yarısına yakını kırmızı alarm seviyesinde, son derece tehlikeli, evet. Durumlar, ölümler de tabii gerçekleşiyor maalesef. Avrupa'da da Markeb'in zaten bahsettiği gibi Avrupa sıcak dalgası, yani İspanya 46 dereceyi, Yunanistan 45 dereceyi vurmuş durumda ve artacak deniyor mesela. Bookmark diye bir site var, bunları izleyen Asta Saxena, oradan gazeteci, bunları Avrupa'yı kasıp kavuracağını, bu sıcak dalgasının bir yandan da söylüyor yani. Evet, bu Amerika'daki sıcak dalgaları deyince aklıma geldi. 2 hafta önce bahsediliyordu. Yeni bir yasa taslağı Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcak dalgası döneminde çalışma koşullarının, yani bu sıcaklarda çalışmak zorunda olanlar için gereken koşulların belirleneceği bir yasa taslağı hazırlanıyormuş. Biden bu konuda, evet, Biden da övülüyordu. Biden hükümeti ama hazırlıyor. Yunanistan'da da 6 güne çıkarıldı çalışma günleri. Ya, evet. Bir de böyle bir tuhaflık var ve yani tuhaflığın ötesinde bir şey var. O da bunun Yunanistan'daki en büyük tarihi yangınlar, adalar bütün tutuşurken ve insanlar da dayanılmaz şekilde Akropol bile meydanı serbest şey bırakılırken, turistlere kapalı hale getirilirken, bir de böyle bir çalışma saatlerinin artırılması, günlerinin artırılması gibi tuhaflık var. Neyse, bunları konuşmaya devam edeceğiz ama en şeyi de söyleyelim. Buradan belki de tarihin en önemli açıklamalarından bir tanesine geçeceğiz. Gazze, Filistin, İsrail meselesine de tarihin en önemli dergilerinden bir tanesi de The Lancet, bilimsel. Öyle bir açıklama yaptı ki inanamadık kulaklarımıza, evet, ve gözlerimize. İsrail'de 10. aya girerken bu Gazze saldırıları, ölenlerin sayısının 186 bini aşması ihtimali olduğunu söylüyorlar bu 9 aylık, evet, süre içinde. Ve bunu dünyanın en saygın itibarlı bilim dergilerinden birisi yazmış durumda, tespit etmiş. Ona da birazdan, evet, döneceğiz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun. Şimdi tekrar döndük, saat 8:30 geçerken Açık Gazeteciler olarak döndük. İnternet adresimiz de açıkradyo.com.tr. Evet, İsrail meselesine geçecektik ama bir de şeyi de söylemek lazım. Önemli bir şey vardı. Yuvadan denizlere yavru karetta karetaların yolculuğu başlamış. Onu da verelim öncelikle, değil mi? Evet, Antalya'nın Alanya ilçesinde Yeşilöz mahallesinde yuvadan çıkan çok sayıda karetta yavrusunun denize ulaşma anı cep telefonları kameralarıyla görüntüleniyor. Artı gerçek yer vermiş bu habere. Yuvalardan çıkmaya başlayan bazı yavrular yardımla mavi sularla buluşmuş. Çevre gönüllüsü Güldane Şahin de yuvalardan çıkış sürecini koordine etti diye vermiş. 2 ay boyunca binlerce karetta yavrusunun denizle buluşacağını söylemiş. Hayatta kalanların ise... Onlar da 10 bin kilometreden fazla yol kat edip dünyanın öbür ucuna gidecekler. Sonra da yıllar sonra... Evet, 20-25 yıl sonra tekrar bu sefer üremek için geri dönecekler. Evet, eğer 20-25 yıl yaşayabilirlerse evet, ve onları karşılayacak yerde de yaşayanlar kalmış olursa 20-25, evet, yıl sonra bu koşullar altında. Ama çok önemli bir şey yani. Ve sokak hayvanlarına ilişkin rapor da Erdoğan'a sunulmuş. Hmm. Hadi gözün aydın. Hayvanlardan, karettalardan bahsetmişken Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu sokak hayvanlarına ilişkin hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a sunduğunu açıklamış. Sanal medya hesabından açıklama yapmış. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır demiş. Böyle bir sorun olduğunu ciddi söylüyorlar yani. Ve herkesin, bütün Türkiye toplumun kaç milyon nüfusu? 85 milyon. 85 milyon. Herkesin dediğine göre 85 aziz milyon. Aziz milletin mutabık kaldığını bu konuda söylemişler. Yani bize gelip zaman zaman bu konuda kuvvetli kampanyalar yapan kişilerin de mutabık kalanlar olduğunu mu varsayacağız? Yaşam için yasa inisiyatifinden, evet, bahsediyorsunuz. Konuk da olmuşlardı. Hatta ziyaretimizi de gelecekler muhtemelen bugün. Onların da nöbetleri devam ediyor. Dün Beşiktaş'ta yapmışlardı. Ankara'da da en son devam ediyor. 46. günleriydi. Sanırım yakında son verecekler galiba ama tabii onları da hepimizi aynı kefeye koymuşlar. Böyle aziz milletimizin sağ popülizmin en önemli şeylerinden bir de millet adına yapıyorlar ya bunları. Herkes çeşitli toplumsal kesimleri veya sorunu, toplumsal olmasa da burada başka bir günah keçisi arıyor böyle yaşananlara dair. Kimisi sokak hayvanlarını huzurumuza tehdit, kimisi göçmenleri huzurumuza tehdit, kimisi azınlıkları huzurumuza tehdit, kimisi komünistleri huzurumuza tehdit. Herkes böyle. Evet. Böyle görüyorlar ya da. Evet, şimdi dönelim buradan da işte çok ilginç bir habere. Duvarda da var. Başka Democracy Now!'da da öncelikle gördük, özetlerde de verildi net olarak. Yani İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırı 10. ayına girmişken resmi Filistinli, resmi rakam Filistinlilerin verdiği ölü sayısı 38.200'dü galiba son verilen. Evet, o civarlarda. O civarlarda. Ama yeni rapor Britanya'da yayınlanan dünyanın en saygın itibarlı bilim dergilerinden biri sayılan tıp dergisi Lancet gerçek rakamın, ölü sayısının 186.000'den fazla, hatta daha da epey daha da yüksek olabileceğine dair bir rapor yayınladı. Evet, çok cesur bir rapor bu. Bilim insanları ve sağlıkçılar şu geçtiğimiz 10 yıl içerisinde inanılmaz bir şekilde öne çıkmış durumdalar. Benim hep dikkatimi çeken ve hayranlığımı böyle kazanan toplumsal kesimler oldular. İklim değişiminde bilim insanları, gerçi artık cam çerçeve indirmek dahil, yani hiç diyorlar yani sizin cam çerçeveniz şiddet kullanınız, bunları da bırakıyoruz artık. Zaman doluyor diye işte bir bankanın, yani tabii sembolik cam çerçeve indirmekten söz ediyorum, gidip camını kırmıştı, hatırlarsanız kırmışlardı. Bir bankanın, en çok fosil yakıt şirketlerine destek veren bir bankanın, hepimiz öleceğiz, bütün canlılar bir felakete doğru sürükleniyor. O yüzden şu anda camlarınız önemli değil diye eylemler yapıyorlardı. Sağlık çalışanları ise özellikle şu son birkaç yıldır hem Covid hem sonrasındaki savaşlarla birlikte öne çıkan en önemli toplumsal kesim olmaya başladılar. Savaşa karşı da ses çıkarıyorlar. Bilimsel gerçeklikler, toplum sağlığı için grevler örgütü, hatırlayın Covid döneminde grevler örgütlediler. Hem toplum sağlığı için hem kendi çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha fazla bütçe, çünkü neoliberalizm tam tersini yaptığı için tamamen özele devrediyordu. Sağlık çalışanları öne çıkmıştı. Şimdi savaşlar döneminde de öne çıkıyorlar. Çünkü bizzat onlar görüyor. Önlerine gelen siviller, bebekler, çocuklar, bütün bunları fiilen yaşayanlar ve ses çıkarıyorlar. Evet, Gazze gibi bir yerde doktor sorunu çok fazla yok. Yani dünyanın dört bir yanından gönüllü olarak gidiyor doktorlar. Eğer İsrail izin verecek olursa oralarda bombalar altında bile çalışmaya gönüllü olarak gidiyorlar. Şimdi de böyle bir rapor hazırlamışlar ve bu rapor çok haklı. Çünkü ben şeyden hatırlıyorum. Filistin Özgürlük Platformu'nun bir konuşmasında Filistinli bir gazeteci Salva o anlatıyordu. Yani bu verilen sayılar, ölenlere dair verilen sayılar diyordu. Sadece atılan bombalar ve sıkılan kurşunlarla ölenlerin sayısı. Aynen. Ama bir de işte bu Lancet'in araştırması onu kapsıyor. Dolaylı yollarla, savaş sebebiyle ölümler var. Bunlar savaştan sayılmıyor. Evet, sanki başka insan ölmüyormuş gibi bir şey var. Kirlenmesinden, hastalıklardan, hastalıklardan salgınlardan. Yani tabii ilaç yok, açlık vesaire. Açlığı da ayrıca bir sayı olarak tutuyorlar. Ama doğrudan açlık olmayan, kötü beslenme kaynaklı, yani mesela bundan dolayı ölenler, yani doğal ölüm diye geçiyor. Evet, bilim insanları tabii senin sayarken, bir de Açık Radyo'da da hem Açık Gazete'de konuştuğumuz hem de Açık Radyo'nun makalesinde yayınladığımız mesela Sandra Steingraber gibi çok önemli bir biyologun Citibank'in önünde yani camları kırmaya giriştiğini, evet, ve tutuklandığını, gözaltına alındığını da, dünyanın en büyük şeylerinden bir tanesiydi kendisi. Halen de öyle. Dünkü şeyde, Citibank'in önündeki gösterilerde yeniden gözaltına alınmış. Öyle mi? Evet. Ben Bill McKibben'ı da gördüm gözaltına alınırken. Evet, evet. Fotoğraflarda. Tabii. Bill McKibben'ın yazısından ve onun eşlik eden fotoğraflarından izledim ben de. Steingraber de oradaymış. Evet, yani gerçek ölü sayısının The Lancet'e göre Gazze'de 186.000 veya daha fazla olabileceği söyleniyor. Yani son derece saygın bir dergi bu. ve gazete Duvar da almış. Gazete'de Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamada en az 15.694'ü çocuk, 10.279'u kadın olmak üzere 38.153 Filistinli'nin öldürüldüğünü, 88.000'e yakınlığında yaralandığını belirtmişti. Ama araştırmacılar can kaybı sayısına dolaylı ölümlerin de eklenmesi gerektiğini şart olduğunu söylemişlerdi. Ünlü hak savunucusu Ralph Nader de bunu net bir şekilde yazmıştı. Birkaç, hem de daha baştan yazmıştı, sayılar çok daha fazla olabilir diye. Kasım'da yanlış, yani Ekim'de başlayan saldırının Kasım ayında yazmıştı yanılmıyorsam. Araştırmanın yapıldığı sırada Gazze'deki ölü sayısı 37.396 olarak açıklanmıştı. Yani dolayısıyla 3 ila 15 katı arasında değişiyor bildirilenlerin sayısı, ölenlerin sayısı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarındaki son durumu değerlendiren araştırmacılar her bir doğrudan ölüme 4 dolaylı ölüm ekleyerek bir hesap yapmışlar ve bu bir soykırım durumunu kesinlikle gösteriyor. Bu tahmine göre Gazze'de 186 bin veya çok daha fazla ölümün yaşanmış olabileceği bildiriliyor ve derhal ve acil bir ateşkes sağlanması hayati önem taşıyor diye yazmışlar. Çatışmalardaki acının boyutunu ve niteliğini de kayıt altına almak gerekiyor. Gerçek ölçeğin belgelenmesi, yani mesele rakamlar meselesi değil hiçbir şekilde. Yani Lancet'teki yerde araştırmacılar onu söylüyorlar. Tarihsel sorumluluğun tespiti açısından ve savaşın tüm zararının kabul edilmesi açısından çok önemlidir. Bu aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Bunun için de buna uyulmaması da ceza gerektirir diyorlar. Evet. Bu dolaylı yollardan ölümler önemli bir mesele gerçekten. Çok ihmal ediliyor çünkü. Şu anda bir sıcak dalgası var Gazze'de de. Yani yaşanmaz koşullarda çadırlarda yaşamaya çalışıyorlar ve çoluk çocuk yanlarına alabildikleri işte kıyafetler veya yiyecekler bulabilmişlerse ya, kilometrelerce yürümez. İsrail bildiriyor, burayı terk edin, sözüm ona, başka bir işte güvenli bölgeye geçin diyor. Bu yollarda gerçekten kalp krizi geçiren, aşırı sıcakla baş edemeyen, çeşitli hastalıklardan ölen insanlar var. Bunlar savaş nedeniyle ölümler arasında geçmiyor şu anda. Hamas'ın oradaki hala işte bakanlıkları falan, bundan Hamas yetkililerinin açıklamaları, bu ölüm sayıları yani 38 bin ki İsrail abartıyor Hamas diyor ama kurşun ve bombayla ölenler sadece. Lancet'in bahsettiği ilaçsızlıktan, aşırı sıcaktan diye bütün bu ölümlerin sebebi savaş. Doğal ölüm değil bunlar diye aslında bir rapor. Bu önemli bir açıklama çok yani. Bir de çok ilginç bir başka açıklamayı da bunun peşine ekleyebiliriz sanıyorum, değil mi? Yani bu müthiş bir habercilik, yani bir açıklama değil de habercilik, evet, araştırmacı gazetecilik diyelim. Evet, evet. Haaretz genelde çok bu arka arkaya İsrail içerisinde bu savaşla ilgili skandal haberleri ortaya çıkarmıştı. İsrail'in çeşitli uygulamalarını, savaş suçlarını, insanlık suçlarını. Bu sefer Artı 972 magazin dergi, öyle bir dergi var. Evet, bir grup bir grup Filistinli ve İsrailli gazeteci tarafından işte bağımsız, çevrimiçi, evet, kar amacı gütmeyen bir dergi bu. 2010 yılında kurulan, birlikte yaşamı savunan gazetecilerin yayın organı. Onlar 6 kadar askerle görüşmüşler. İsimleri verilmeyen 6 askerle mülakat yapmışlar. İsrail ordusundan faal asker. Tabii yani. Gazze'de savaşmış olan askerler. Ve zaman zaman videolarda denk geldiğimiz işte sivillerin üzerine ateş açılması vesaire gibi şeyleri konuşmuşlar. İnanılmaz sonuçlar. Çok da uzun bir haber bu. Oren Ziv tarafından dün yayınlandı. 962mag.com internet sitesinde İngilizce olarak da yayın yapıyorlar zaten. Merak edenler burayı ayrıntılı olarak takip edebilirler. Başlığı bile çarpıcı zaten. Canım sıkıldı, ateş ettim diyor. Evet, can sıkıntısından gerçekten kontrol altında bulunduğumuz yerlerde yani haberin özeti aslında şöyle: hiçbir direktif yok diyorlar. Yani biz bir savaş halindeyiz. sivillere nasıl davranacağız? Ya da özel durumlarda mesela bir okula baskın yapılması gerekiyor diyelim ki. Burada herhangi bir direktif bize yok. Her şey serbest diyor askerler. Her şey serbest. Her türlü... Ve terörist dememiz yeterli bunlara. Öldüm. Çocuk bile olsa teröristti ya da şüpheliydi dememiz yeterli diyorlar. Haret daha önce ölüm zonları olduğunu açıklamış. Evet, evet, ölüm bölgeleri. Yani bir tür komuta merkezi olarak böyle işgal ediyor bir mahalleyi. İsrail kendince buraya şey yapıyor. buraya gelen, burada kuş uçmayacak diyor. Tabii bunu ilan etmiyor. Oraya gelen sivilleri bile vuruyorduk. Şüpheli içerisine giriyordu ve vurulduğunu yazmıştı. Bu haberde bunun doğruluğunu bir kez daha kanıtlamışlar. Evet, ve akıl durdurucu detaylar var, itiraflar var. Yani mesela deniz kenarında bir yerde bir saldırı var. Gazze şehrine yakın Zeytun mahallesinde bir okulun boşaltılması sırasında sola kaçan çocuklar kurtulmuş, sağa gidenlerin hepsini vurmuşlar. Evet. Böyle anlatıyor bir İsrailli asker, anlatıyor bunu. Hepsi öldü. Bazıları denize doğru kaçtı, bazıları da sağa kaçtı. Çocuklar da vardı. Sağa kaçan herkes öldürüldü. 15 ila 20 kişi diye bizzat ateş eden asker anlatıyor bunu. Ölüler yığıldı diyor ve istedikleri gibi ateş ediyorlardı herkes. Askerler ve canları ne zaman isterse ateş ediyorlardı diyor, öldürüyorlardı. Çok ayrıntılı şeyler var. Herkes şüpheli durumunda diyor. Çünkü mahallelerin arasında, insanların evlerinin, binaların arasında, yani bu işgal böyle bir şey. Oralarda dolaşıyor İsrail askerleri. Camdan bakan kişinin terörist olduğuna yönelik bir... Ya herkes potansiyel her şey teröristtir, her ve şey ateş açmanın serbest diyorlar. Evet, yani bir bina... Evinin camından bakan kişiyi vuruyorlarmış yani. Bir de çok ilginç bir ufak detay var. Yani insanın söylemeye dili varmıyor ama... Yani bir bina çöküyor diyor bombaların, evet, altında. Ve oh, amma eğlenceli görüntü diye konuşan askerler var. İsrail askerleri var yani. Daha da ilginci bu Aralık ayında... bir dini festivalde olan Hanuka sırasında işte meşaleler falan hani yakılıyor normalde, askerler bir tür kutlama yapmışlar, aynı anda diyor hepimiz ateş açmaya başladık diyor, müthiş bir görüntü oluşuyordu diyor, böyle işte havai gece fişek akşam gibi. Evet böyle bir diyor, gerçek mermi, evet, fişek, evet, tank ateşi vesaire, şey, elimizdeki işte diğer silahlarla falan hepsiyle rastgele ateş açtık ve bu şekilde eğlenildi diyordu. Evet, Gazze'de yani, yapmışlar bunu yani. Evet, Filistinlilerin evlerinin yakılmasını mesela tamamen benimsenmiş bir alışkanlık olarak gösteriyorlar ve ilk Haaretz'de çıkmıştı, senin de dediğin gibi Ocak ayında çıkmıştı bu rapor. Şimdi ayrıntılar var. İki kişiyle konuşmuşlar ve böyle iki olay olduğunu, birisi bayağı bir inisiyatif kullanan asker şey demiş, terk ederken burayı evi de yakın bitsin diye yakmışlar yani. Evet, onu zaten birkaç tane buradaki görüşen asker anlatıyor. Bir tabii evlerde kalıyorlar. Yani işgal edilen bölgelerde Gazze'lilerin evlerini kullanıyorlar. Yatacak yer olarak da ya da bir tür headquarter falan olarak da kullanıyorlar. Merkez olarak. Karargah. Karargah olarak kullanıyorlar. Çıkarken geride kanıt bırakmamak, yani savaş taktiklerimizi Hamas öğrenmesin diye talimat var diyor. Yakıyoruz ve ya da evi patlatıyoruz diyor. Ama o ev aslında başkalarının yaşadıkları evlerdi. Yani ve tabii ki geri dönemeyecek. Serbest, evet. Bir tanesi şey diyor. Ben aslında şu anda bu savaşa gönderilene kadar solcu bir İsrailliydim. Zaman içerisinde, yani ilk başlangıçta öfkeliydim diyor 7 Ekim'den sonra. Ama zamanla burada yaşananları gördükçe vicdan muhasebesine girdim ve bu evlerin yok edilmiş, durup dururken ateşe veriyoruz biz, yani işte orada kalıyoruz, yatıyoruz. Geride aslında her şeyi toplayıyor olmamıza rağmen Hamas'ın eline bir kanıt geçmesin diye yok ediyoruz diyor. Bence bunun zaten Hamas'ın şeyleriyle pek bir ilgisi yok. insanların evlerini yok ediyoruz şu anda diye bir vicdan sorunu yaşıyor. Zaten evet. O sebeple konuşuyor askerlerin çoğu. Yani gidip Haaretz ya da işte burada olduğu gibi muhalif yayınlara konuşanlar bir vicdan muhasebesi yapmakta olan askerler. Gazze Savaşı'nda yer alan ve cesetlerimiz, yani bu ateş, rastgele ateşler sonucu çok sayıda tabii etrafta ceset var. Bir tanımlarından bir tanesi askerlerin, her yer ceset kokuyor diyor. Evet, korkunç bir koku var diyor. Çok ağır bir koku, dayanılmaz evet. Bir kokudan bahsediyorlar. Evet. Yani şey önce Lancet'teki itibarlı Lancet dergisinde, sonradan da bu 972 Mag diye adlandırılan dergide çıkan yazılardan sonra artık bu konuda herhangi bir söyleyecek bir söz kaldı mı bilmiyorum yani bu konuda. Evet, onlardan devam edecek olursak bir de dünya haberlerinden ilginç bir şey, Kenya'da cadı avından bahsediliyor. Evet. Bu da çok ilginç bir haber, evet, değil mi? Gazetelerden bir haber. Kenyalı insan hakları örgütü Hakiyetu tarafından hazırlanan Yaşlılar Sınırda diye bir rapor. Kenya'nın Kilifi sahilinde hemen her hafta bir yaşlı öldürülüyormuş. Neden? Cadı diye. Cadı avı, yani bildiğimiz cadı avı yürütülüyor. Ya da bildiğimizi sandığımız, aslında bildiğimiz biraz doğru bir laf olmadı. Doğu Afrika ülkesi Kenya, ki insanlığın da Homo sapiens türünün dünyaya yayıldığı yer, insanlığın ortaya çıktığı yerden bahsediyoruz. Meğerse mülk sahibi yaşlılar öldürülüyormuş. Evet, mal mülk sahibi olanlar. Evet. Aile içinde dolayısıyla onun malına mülküne el koymak isteyenler cadı deyip öldürüyorlar. Evet, şey. BBC'nin haberine göre cadı avı doğruymuş yani. Evet. Biz bunu metaforik bir deyim olarak kullanıyorduk. Bundan sonra hakiki olarak kullanıldığını da biliyoruz, gerçek. Yani büyücülük ve batıl inançlar Kenya, Malawi, Tanzanya ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde yaşlıların arazilerini gasp etmek için öldürülmelerini haklı göstermek amacıyla kullanılıyormuş. Evet. Bu arada bu orta çağdaki yaşasın kadınların insanlık cadı olarak ilan edilip yakılması olaylarının, o dönemin cadı avlarında da bir kısmında benzer bir durum var. Yani mülk, toprağı, evi vesairesi olan kadınların yakılıp o topraklarında el konulduğu gibi bir takım şeyler vardı tabii tarihte de. Onun daha gelişmiş versiyonu, burada benim anladığım sadece kadınlar değil, erkekler de dahil olmak üzere ve hepsi ileri yaşlı. Evet, hepsi cadı. Evet. Onların. Yani ülkede arazi sahibi yaşlıların öldürülmesinin ardındaki gerçek deniyor, cadı olduklarına inanılması değil, tapusu olmayan arazilerin aile içinde devredilmesi. Ha, tapusu yokmuş, pardon. Tapu. Böylelikle ellerinden alınmış oluyor. Daha sonra belki bilmiyoruz. Demek ki tapu olarak da tapu olarak üzerlerine de alıyorlardır belki. Evet. Yani şey de bir de çok süreyi bitirmeden önemli bir başka dünya halini belirtelim. Savaş tabii ki Ukrayna, Rusya savaşı da devam ediyor. Daha doğrusu Rusya'nın saldırısıyla başlayan ve tam böyle artık başka katliam vesaire haberlerinden yer bulunamazken, dehşet verici BBC'den bir haber var. Ukrayna hükümeti Rusya'nın pazartesi günü, yani dün, Ukrayna'daki bazı şehirlere düzenlenen füze saldırısında 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 140 kişinin yaralandığını duyurmuş. Bu BBC'nin haberi. Hı hı. Ve yani bundan yaklaşık 8-10 saat kadar önce çıkmış bir haberden bahsediyorum. Vurulan yerler arasında bir de Kiev'de, ya da Kiev deniyor, bir çocuk hastanesi var. Evet. Yani evet, pek yorum yapmayalım. Yani Ukrayna'nın en büyük pediatri çocuk bakımı servisine sahip hastanede görevli doktorlardan biri Lesya Lisistia BBC'ye özel açıklama yapmış. Füzenin düştüğü an büyük bir ışık gördük. Ardından korkunç bir patlama sesi duyduk diyor. Hastanenin bir bölümü yıkıldı. Belki %60'ı, belki %70'i ağır hasar gördü. Yangın, başka bir bölümünde yangın çıktı diyor. Ve bazıları serum takılı küçük çocukların hastane boşaltılırken dışarıda oturdukları görülüyormuş. Evet. Yani bir başka facia da o kanatta cereyan ediyor. Avrupa'nın göbeğinde diyebiliriz. Doğu Avrupa'da. Ve yani enkazın altında kalan kadın ve çocuk cesetlerinden de bahsediliyor. Volodymyr Zelenski de, Ukrayna başkanı da, yani hem Guardian'ın haberi bu, Piotr Sauer ve Artem Majulin imzalı haberler, hem de BBC'nin haberi ortak. Yani daha doğrusu aynı konuda yapılmış iki haberi birleştirip okurken Zelenski de, Ukrayna Cumhurbaşkanı, en ağır saldırılardan birinin olduğunu ve bunun intikamının mutlaka alınacağını söylemiş. Böyle bir durum. İntikam almanın peşinde yani. İntikam peşinde, evet. Durumumuz böyle. Türkiye'den bir özet, Türkiye haberlerinden özet verelim isterseniz. Son bir dakika içerisindeyiz. Gezi davasından tutuklu bulunan Osman Kavala avukatlarından Hilal Zengin. Daha önce kanun yararına, yani bu kararın bozma talebinin, yeniden yargılanma talebinin dün reddedildiğini söylemiştik. Kavala da bir açıklama göndermişti cezaevinden zaten. Bunun ardından tekrar başvuru yapılmış. T24'te vardı bu haber. Kavala'nın yeni başvurusunun gerekçeleri içinde ülkemizin hukuk alanında normalleşmesine zemin hazırlamak, bu anlamda genel bir iyileşmeye katkıda bulunmak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kripto yapılarla mücadelesine ufak da olsa katkıda bulunmak içindir demişler. Zaman içinde bu cümlenin anlamı daha iyi anlaşılacaktır ifadeleri de yer almış. Yeniden başvurunun içerisinde tekrar yargılama talep ediyorlar. Bunun dışında dün medyayı sarsan çok çarpıcı bir açıklama oldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cenap Ekinci sosyal medya hesabı üzerinden 2020 yılındaki bir tıbbi cihaz üreticisi firmanın COVID-19 hastaları üzerinde izinsiz ve etik dışı olarak Türk Işını adlı cihazlarını denediklerini ilan etmişti. Bunun üzerine soruşturma açılması gerektiği konusunda yazılar kaleme alındı. Yani COVID'den Diyarbakır'da bir hastanede Covid hastaları üzerinde biz bir ışın bulduk 2020'de, böyle diyor bir şirket. Bunu hastaneye kabul ettirmişler. Hastalar üzerinde bu Türk ışını denenmiş. İlk ve hatta çıkıp oradaki şeylerle birlikte onun görüntülerini de paylaştılar sosyal medyada. Doktorlar falan ne kadar başarılı sonuç aldıklarını anlatmış. Ama bunun doğru olmadığı ortaya çıkmış. Şimdi bunun o hastaların bir kısmında hayatını kaybettiği daha sonra söyleniyordu. Dolayısıyla bu konuda bir araştırma talep ediliyor. Diyarbakır Tabip Odası yetkililer harekete geçmeli demiş. Özgür Sevgi Göral ve Foti Bennisoy bu Bozkurt meselesi üzerine artı gerçekte bir kalem, bir yazı kalemi almışlar. Bozkurt ve faşizmin sıradanlaşması üzerine Melih Demiral'ın işte maç sırasında yaptığı Bozkurt işareti üzerinden başlayan tartışmaya ayrıntılı bir yanıt veriyorlar. Evet, bir de ben de son bir haber ekleyeyim. Biraz açtık süreyi ama milli güreşçi Rıza Kayaalp yasaklı madde gerekçesiyle olimpiyat kadrosundan çıkartılmış, ceza almış. Paris 2024 olimpiyat oyunlarında mücadele edemeyecek. Dünya ve Avrupa şampiyonu, kendisi ayrıca olimpiyat ikincisi. Rıza Kayaalp'in yerine Paris'te Hamza Bakır güreşecekmiş. Kendisi bir ilaç, kendisine verilen bir ilacı baş dönmesi, kulak çınlaması vesaire için kullandığı için men cezası almış Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından. Kadrodan da çıkarılmış ve kendisi ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 ay müsabakalardan men cezası da almıştı. Gezi meselesi üzerinde de, gezi olayları sırasında da onlara ağır şekilde küfretmişti katılan aktivistlere. Kendisi sonra danışmanlığa getirilmişti Cumhurbaşkanı tarafından. Ama şimdi tamamen usule uygun aldım demesine rağmen olimpiyat kadrosundan çıkartılmış. O haberi de vererek bitirelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Özdeş. Ufuk Turu'nu tabii seçimlerde, özellikle de Fransa'daki şaşırtıcı diyebileceğimiz sonuçlardan başlayarak ele alalım. Ne dersin? Evet, tabii. Geçen hafta birinci tur sonuçlarını değerlendirmiştik ve birinci tur sonuçlarında birinci tur arkasından bir aşırı sağ dalganın çok yükseldiğini ve belki ikinci turdan sonra mecliste bir aşırı sağ hakimiyeti, çoğunluk, tek başına çoğunluk olmasa bile büyük bir hakimiyet sağlayacağı endişesi bütün Fransa'yı sarmıştı. Ve iki gün içinde bütün seçim bölgelerinde solun üçüncü geldiği bütün seçim bölgelerinde, 125 seçim bölgesinde sol partiler ittifakı, Yeni Halk Cephesi seçimlerden diğer sağ aday lehine veya merkez aday lehine seçimden çekildi. 125 seçim bölgesinin hepsinde seçimden çekildi. Diğer taraftan 75 civarında seçim bölgesinde de solun lehine merkez partisi veyahut az bir oranla sağ partinin adayı, aşırı sağa karşı bir sol aday lehine seçimden çekildi. Tabii bu çok ciddi bir üç kişinin veya bazen dört kişinin ikinci tura kaldığı 300'den fazla seçim bölgesinde birdenbire 100 civarında seçim bölgesine düştü üçlü yarış. Bunların çoğunda da aşırı sağ parti, çoğunda değil hepsinde aşırı sağ parti yarışta kaldı. Bunun yanında ikinci turda seçmenlerin belki daha az sandığa gitme ihtimalleri vardı ama birinci tur kadar, hatta çok az bir oranda daha fazla seçmen ikinci turda sandığa gitti ve sonuç kamuoyu yoklamalarının artık 200-220 milletvekili çıkartır dediği aşırı sağ parti kendisi 130, 128 hatta onunla işbirliği yapan sağ partiden ayrılanların oluşturduğu listede 16 milletvekili aldı. Dolayısıyla aşırı sağ ve müttefikleri diyebileceğimiz grup 143 milletvekili çıkartabildi. Gerçekten beklenmedik bir sonuç bu. Bu evet. Sandığa gitme oranları sadece %67. Ne kadar arttı yani bir öncekine, bir hafta öncesine göre? Çok az, çok az. Öyle 0.5 mi? Puan. Yani şey değil, çok böyle büyük bir sandığa gidiş İran'daki gibi olmadı yani. Ama sandığa şimdi şöyle bir şey var, unutmayalım. Sandığa niçin katılım azalır diye endişe ediliyordu? Bir dizi seçmen, sağcı seçmen, merkez seçmen kendi adayı ikinci turda seçimden çekildiğinde ne yapabilir? Ya aşırı sağ aday var ya da bir sol aday var. Gitmeyelim. Çoğunlukla beklenti evet, ya boş oy verir ya da sandığa gitmez beklentisiydi. O yüzden ikinci turda katılımın aynı oranda olması, hatta biraz da çok az da miktarda yüksek olması anlamlı geldi tabii herkese. Yani bu fire vermedi anlamına geliyor. Ne sol fire verdi, ne aşırı sağa karşı merkez ve kısmen sağ parti fire verdi. Kısmen sağ parti diyorum çünkü aşağı yukarı 30 civarında seçim bölgesinde sağ parti adayı seçimden çekilmedi. İkinci turda sol lehine. Ama merkez partilerin adayları birkaç istisna dışında seçimden sol parti lehine çekildiler. Böylece sağ parti, şimdi buradan çıkan birinci sonuç geniş bir, yani oyların yüzde, birinci turda oyların %33,6'sını almış olan aşırı sağ parti ve müttefiği Cumhuriyetçi muhalifler ikinci turda mecliste üçüncü grup olabildiler. Buna karşılık oyların birinci turda oyların %22'sini alabilmiş olan Merkez Macron'un etrafında oluşan üç partiden oluşan koalisyon, birlikte koalisyonu, onlar ise bu işten en çok kazançlı çıkan parti oldu. Çünkü sol 125 seçim çevresinde çekilince seçimden bunlar çok büyük oranda, neredeyse 125'in 100'ü şeyin lehine çalıştı. Macron'un etrafında oluşan ittifak lehine çalıştı ve bunların arasında da yüksek bir oranda seçmen, yüksek bir oranda Macron'un ittifakının adayları bu bölgelerde kazandılar. Dolayısıyla Macron'un etrafındaki üç partiden oluşan birlikte koalisyonu 120 milletvekili en fazla alır denirken 168 milletvekilliği kazandı. Evet, karlı çıktı bu işten. Peki Bardella da şey demiş, aşırı sağın adayı, bu aşırı solun kucağına teslim edildi Fransa demiş. Onu diyecek tabii. Aşırı sağın şimdi çünkü birinci olan grup Yeni Halk Cephesi. Onlar 182 milletvekili çıkardılar. Bir önceki ittifakla, 2022 ittifakına nazaran 20-25 milletvekilliği daha ilaveten kazandılar. Macroncular takriben 100 milletvekilliği kaybetti tabii 2022'ye nazaran. Yani Macron'un meclisi feshetmesinden en çok zararlı çıkan kim derseniz gene kendi partisi oldu. En çok da yararlı, bundan yararlanan da aşırı sağ oldu. Onlar da 89'dan 143'e çıkardılar milletvekillerini. Ama beklenen büyük dalga olmadığı için insanlar rahatlamış durumdalar ve ilginç bir şekilde tabii Bardella'nın dediği gibi aşırı solun kucağına düşmedi meclis, ama sol ittifakın, yani Yeni Halk Cephesi birinci grup demeyelim çünkü bunlar sonra kendi gruplarını oluşturacaklar, ama birinci kesim oldu diyelim şeyde, mecliste. Tabii bu şu anlama geliyor. Eğer meclisin yapısına bakacak olursak sol 182 milletvekili, bir de 14 tane bağımsız sol milletvekili var. 13 tane. Onlarla beraber 190 civarında milletvekiline sahip durumda. Merkez Partisi ve merkezin etrafında oluşan liberaller ve sağ liberaller 168 milletvekiline sahipler. Orada bir 14 tane bağımsız sağ milletvekili var. Belki onların bir kısmı oraya dahil olabilir. Aşırı sağ ise 143 milletvekiline sahip. Bir de eski De Gaulle'cu partinin kalıntısı Cumhuriyetçilerden, Sarkozy'nin partisinden 46 milletvekili var. Şimdi bunlara baktığımız zaman, hani sağ, sol ve merkez diye aldığımızda aşırı sağ ile sağı Sarkozy'nin partisini yan yana getirirsek, onlarla sol grup başa baş sayıda aşağı yukarı. Merkez Partisi de onlara yakın 20 milletvekiliyle onların gerisinde kalıyor. Tam 3 bloktan oluşuyor meclis. Ve hiçbirinin tek başına iktidar olma imkanı olmayan ve birbirleriyle koalisyon kurma geleneği de olmadığı için, Fransa'da, Almanya'da olduğu gibi birbirleriyle koalisyon geleneği kurma geleneği olmayan, birbirlerini tamamen dışlayan bu sol ve merkez grubu arasında nasıl bir ittifak oluşacak? Çok belirsiz şu anda. O yüzden Fransa'da önümüzdeki birkaç ay zarfında, Belçika'da, Hollanda'da, İtalya'da alışık olduğumuz üzere aylarca süren bir koalisyon görüşmeleri, pazarlıkları dönemi olabilir. Peki buradan ne çıkacağını hakikaten bilmek, kestirmek evet, mümkün değil. Ben de tam onu soracaktım. Açık Radyo'nun dünyadaki seçim muhabiri olarak yıllardır çalışıyorsun. Bütün seçimlerin analizini yapıyorsun. Çok ilgi çekici bir görev bu. Peki Fransa'daki bu durumun ne olabileceği konusunda bir tahminde bulunabilir misin? Çok zor, çok zor. Tahminde bulunmak çok zor. Bir tahmin yapmak çok zor. Bir ihtimal tabii bu hafta içinde sol grup, yeni halk cephesi kendi arasında görüşmeler yaptıktan sonra kendisi bir başbakan adayını Cumhurbaşkanı'na söyleyeceğini belirtti, ifade etti. Burada bir başbakan adayı solun belirlemesinin ardından o başbakanın Merkez Partisi'nden hangi kesimleri yanına çekerek bir mecliste çoğunluk oluşturabilir, onu kestirmek çok zor. Bu haliyle azınlık hükümeti kurması imkansız. Çünkü eğer tek başına kendisi azınlık hükümeti kurmaya kalksa ilk oylamada devrilir. Çünkü meclis çoğunluğunu elde etmesi için çok büyük bir fark var. 100'den fazla milletvekilini kendisine çekebilmesi lazım. Evet, çok belki yeni halk cephesi içinde bölünmeler olabilir. Boyun eğmeyen Fransa hareketi Merkez Partisi, Sağ Parti, Aşırı Sağ Parti tarafından esas aşırı sol olarak tanımlanıyor. Bu aşırı sol tanımına uyan ve uymayan milletvekilleri var tabii bu boyun eğmeyen Fransa partisi içinde. O parti içinde bölünmeler olabilir ve belki Sosyalist Partisi, Yeşiller, Komünist Partisi'nin 10 civarında milletvekili var ve Macron ittifakının sol kesimi bir ittifak yapabilirler. Bir üçüncü ihtimalde bu sefer meclisin ve Fransa'nın aslında daha fazla sağa kaydığını bu seçimde görünüşte sol kazandı gibi gözüküyor ama ağır eğilime baktığımız zaman meclis daha da sağa kaymış durumda şu aşamada aşırı sağın varlığı nedeniyle. Belki Macron sağ partiyi de dahil eden ama o da çok yeterli olmayacaktır. 220'yi geçemeyecek durumda. Bir çaresizlik var ve bir sene boyunca da meclisi feshetme yetkisi yok artık Macron'un. Yani bir sene boyunca meclisi Fransa bu meclisle yaşamak zorunda ne olursa olsun. Peki istifa edebiliyor mu Macron? Yani istifa eder. Ama seçim i̇stifa oluyor eder mu de. Cumhurbaşkanlığı? Efendim? Cumhurbaşkanlığı seçimleri olabiliyor mu? Olur. Cumhurbaşkanı seçimi olur. Öyle ama mi? meclisi ha, onu bağlamaz. Meclis bu meclis olmaya devam eder. Anladım. Hayır şu olur. Şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimleri olursa belki o zaman bu kaos ortamında o zaman aşırı sağ lider Marine Le Pen Cumhurbaşkanı seçilebilir. Evet. Bunu yakından takip etmek durumunda kalacağız evet. Tabii. Evet. Birleşik Krallık'taki seçim sonuçlarını hızla değerlendirelim isterseniz. Lütfen. Bu orada da ilginç bir şey oldu. Katılım düşük. İngiltere Birleşik Krallık tarihine göre düşük bir katılım, %60, %59.9 bir katılım ki düşüktür bu. Bu katılım tabii özellikle muhafazakarların oylarının düşmesine yol açtı ve diğer taraftan da muhafazakarların çok kötü imajını fırsat bilen Farage büyük bir hamleyle oy oranı itibariyle Birleşik Krallık'ın üçüncü partisi konumuna geldi. %14 oy aldı ve bu muhafazakarların neredeyse her yerde ikinci parti konumunda kalmasına yol açtı. Çünkü muhafazakar seçmenlerin büyük bir kısmı İşçi Partisi'ne oy vermediler. Muhafazakarlardan memnun olmayan muhafazakar seçmenlerin büyük önemli bir kısmı daha aşırı sağ olan Reform UKIP Partisi'ne oy verdiler. Birleşik Krallık Reform Partisi'ne oy verdiler ve bu İngiltere'deki seçim sisteminin özelliği nedeniyle inanılmaz bir oranda İşçi Partisi'ne yaradı. Böylece İşçi Partisi oylarını %1 puan arttırarak, %1,4 puan arttırarak meclisteki milletvekili sayısını 214 milletvekili fazladan elde etti. Yani 412 milletvekiline sahip bir işçi partisi var. Bu işçi partisi tarihindeki en yüksek, Tony Blair'in 1997'deki rakamına elde ettiği sayıya yakın bir rakam. Yani ezici bir çoğunluk işçi partisi elde etti. Bunun yanında ama aslında liberal demokratlar... Özür dilerim. Aslında bir önceki seçimlerde Corbyn'in aldığı oy oranından... Ama katılım düştüğü için Özdeş. Yani %1,5'lık galiba. Oy oranı itibariyle 1,5 puan artmış durumda Corbyn'e nazaran. O zaman bütün partilerde katılım düştüğü için azalma var zaten. Ama liberal demokratlar çok kazandılar. Liberal demokratlar oylarını çok az arttırdılar onlar da. 0,6. Muhafazakar seçmenlerin daha sol kanadı, muhafazakar partiden memnun olmayan sol kanadı da liberal partiye yüzünü döndüğü için ve muhafazakar oyları reform hareketi her yerde böldüğü için liberal demokratlar da 9 milletvekiline oyların %12,2'sini alarak 71 milletvekili çıkarttılar. Bir önceki seçimde oyların %11,5'unu alarak sadece 9 milletvekili çıkartmışlardı. Aynı İşçi Partisi'nin durumu gibi. Yani en büyük kazananlar bu reform hareketi, aşırı sağın seçimlere katılmasıyla ve büyük bir %14 oy oranı almasıyla iki parti çok büyük kazançlı çıktı. İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar. En büyük kaybeden de tabii muhafazakarlar oldular. 251 milletvekilliğini kaybettiler bu seçimde. 121 milletvekiline düştüler. Reform Liberal Demokratlardan daha fazla oy almasına rağmen Liberal Demokratlar 71 milletvekili çıkardı. Reform ancak 5 milletvekili çıkardı. İngiliz seçim sisteminin azizlikleri böyle. Pardon, bir de anlamlı birimde artan da yeşiller. Evet, o da önemli işte tabii ki. Oylarını 4 puan arttırdılar, 6,8 puana çıkarttılar ve 2 seçimdir sadece 1 milletvekili çıkartabiliyorlardı. Bu sefer 4 milletvekili çıkarttılar. Bu da anlamlı. Dolayısıyla çok büyük bir işçi partisi yoğunluğuyla bir çoğunluğuyla var olan bir 5 yıl boyunca bir Birleşik Krallık parlamentosu olacak. İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer başbakan seçildi ve hem seçilir seçilmez de kabinesini, hükümeti ilan etti. Hükümetinde ilginç gelişmeler var. Başbakan yardımcısı alt kesimlerden gelen 16 yaşında hamile kaldığı için okulu terk etmiş, sendikacılıkla mücadele vermiş 42-43 yaşında bir İngiliz İşçi Partili bir kadın, sendikacı bir kadın. Bu önemli bir figür o anlamda. Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı, kadınlar, Maliye Bakanı, 800 yıllık İngiltere tarihinde ilk defa bir kadın Maliye Bakanlığı görevini aldı Birleşik Krallık'ta. Bu da önemli. %80'i Ömer, sen bunun ne anlama geldiğini iyi anlarsın. İşçi Partisi hükümetinin bakanlarının %80'i parasız devlet okullarına, yani kamu okullarında eğitim görmüş kişiler. Evet, bu İngiltere'de tabii çok büyük bir sorun şey, bu paralar. Evet, yani Muhafazakar Parti'nin bakanlarına baktığınızda herhalde %80'i özel okullarda evet, eğitim evet, görmüş tabii. kişilerden oluşuyordu. En büyük sorunlarından biri sınıfsal olduğunu... Sınıfsal fark İngiltere'de çok belli oluyor. Belli. Çok belli, evet. Yani okul hangi okula gittiğiniz sınıfsal farkınızı bir şey gibi, damga gibi böyle vücudunuza kaydediyor. Meclis otoparkında bile belli oluyor derler şeyde İngiltere'de. Evet, doğru. bir de şeyi söyleyeyim peki, bu çok ilginç tabii. Göçmen politikası konusunda ne olacağına hemen dair şunu bir söyledi, cümle Ruanda var ile yapılan anlaşmayı iptal ediyoruz dedi. İşte ben de onu soracaktım senin. Evet. Ben de bir şey Ruanda ile yapılan anlaşmayı iptal edeceklerini söyledi. İlk konuşmaların başbakanlık konutu önündeki konuşmasında hemen ilk adımda attığı adımlardan ilk önlemlerden biri olarak bunu söyledi. Evet, siz de biraz anlattınız şu anda çeşitli yorumlarda esas şu söyleniyor. Evet, çok büyük bir zafer anlatısı var ama esas İşçi Partisi'nin zaferinden çok muhafazakarların çöküşü. Onlar evet, kaybetti tabii, deniyor. Evet. Starmer hatta The Economist bile destek açıkladı. Yani ülkenin en şey... Ekonomisten vazgeçtim Özdeş. Tan gazetesi popüler. Doğru. Starmer'e oy verme çağrısı yaptı. Evet, sağcılığıyla ünlü basın. Double Down News yani George Monbiot'un hesabı bir video paylaştı. Starmer'ın yalanlarına dair. Daha önce iklim değişimini savunurken sonra iklim aktivistlerinin yanlış olduğunu, Greta'nın ülkeyi terk etmesini isteyen bir konuşmasını falan paylaştı. Öyle evet. Pek iyi günler bizi aslında beklemiyor diyorlar. Bir de şeyle hani biraz evvelki Corbyn dönemiyle kıyaslamaya çalışırken şunun için vurgulamıştım. Corbyn'in çok radikal solcu bir program yaptığı, manifestosunun, yeni yeşil düzenin çok radikal olduğu, o sebeple kaybettiği söyleniyordu. Halbuki Starmer'la arasındaki fark yüzdesi, yani %1,5 aslında, hani böyle çok büyük bir Starmer'ın oy arttırması yok. Yok. Evet. Tabii. Yani, o yüzden Corbyn tabii kaybetti diyorlardı ama radikallikten durum bu öyle da değil. En önemlisi reform hareketinin %14 alması. Evet. Yani İngiliz siyasi tarihinde, ben o kadar detayını bilmem İngiliz siyasi tarihini, bildiğim kadarıyla İngiliz siyasi tarihinde, parlamento tarihinde aşırı sağ parti 5 milletvekiliyle ilk defa yer alıyor bildiğim kadarıyla. Ama en önemlisi oy itibariyle %14 almış bir aşırı sağ var. Gerçi diyeceksiniz Brexit kampanyasını da bunlar yönetmişlerdi ama orada muhafazakarlar bunu mas etmişlerdi. Şimdi muhafazakarların mas edemediği, kendisi bağımsızlaşan ve önümüzdeki seçimlerde de bazı şeyler, bazı tahminler önümüzdeki seçimlerde muhafazakarların yerini reformun alması ihtimalinden bahsediliyor. Evet. Onlar da aşırı bu tabii, sağ tabii. Çok bu hem olumlu bir tablo İşçi Partisi şu anda 5 yıl götürecek ama İşçi Partisi başarısız olursa o zaman çok daha vahim bir tablo çıkabilir önümüzde. Hemen bitirmeden 2 dakikamız var. İran'daki seçimlerde biraz evvel dedim birinci turda %40'lık bir katılım olmuştu. İkinci turda %50'yi geçti katılım. %50 civarında, 50'yi biraz üstünde. Ve bu katılım sayesinde beklenmedik bir şekilde reformcu diyelim aday Mesut Pezeşkiyan oyların %53,6'sını alarak aşırı muhafazakar, dindar, katı dindar ve muhafazakar adayın önüne geçti ve arada aşağı yukarı 3 milyon oy farkı oldu ve bu oyların artışında esas itibariyle katılım oldu. Seçimlere gitmekten artık gına gelmiş, seçimlerden hiçbir umudu olmayan ama yönetimi de şiddetle eleştiren kesimin bir umutla seçime gittiğini görebiliyoruz. Komşumuz Bulgaristan'la, ama şunu belirtelim tabii ki İran siyasi rejiminin yapısında Mesut Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı olmasına rağmen elindeki kendi projelerini, kendi reform projelerini hayata geçirecek imkanı çok sınırlı olacak. Bütün yapı muhafazakarlı, başta Hamenei olmak üzere muhafazakarlar tarafından tutulmuş durumda. Paşdaranlar, meclis ve bütün yargı kurumu başta olmak üzere göreceğiz. Ve Bulgaristan, komşumuz Bulgaristan'da çarşamba günü biliyorsunuz Haziran ayında son 3 yılın, 4 yılın pardon, 6. seçimi yapılmıştı. Ve oradan da çoğunluk çıkmamıştı. Çarşamba günü mecliste birinci gelen Boyko Borisov'un partisi mecliste beklenen güven oyunu alamadı. Onun doğal müttefiği gözüken Bulgaristan'da Türklerin partisi Haklar ve Özgürlükler Partisi'nin bir bölünmesi ortaya çıktı ve 14 milletvekili Haklar ve Özgürlükler Partisi'nden Boskov'un hükümetine güven oyu vermediler ve 138 hayıra karşı 98 evet oyuyla Boskov'un partisinin hükümeti güven oyu almadı. Yeniden seçimlere gitmek gerekecek büyük ihtimalle. Şimdi Haklar ve Özgürlükler Partisi'ne büyük ihtimalle Bulgaristan Cumhurbaşkanı görev verecek ikinci parti konumunda olduğu için onların da bir hükümet kurma şansları çok fazla yok. Haklar ve Özgürlükler Partisi bölünmüş durumda. Çünkü Haklar ve Özgürlükler Partisi'nin başında bir Delyan Pevski adında bir oligark var ve bu oligark Magnitski kararları çerçevesinde yaptırım kararı alınmış bir kişi ve Pandora Papers'larda da çok bol adı geçen bir kişi. Haklar ve Özgürlükler Partisi'nde Ahmet Doğan'la da aralarında bir gerginlik olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Haklar ve Özgürlükler Partisi'nin bölünmesi bile söz konusu diyorlar. Bulgaristan 7. seçimlerinde artık her seçimde katılım azalarak devam ediyor Bulgaristan'da. Son 6. seçimde katılım %30'a düşmüştü. Evet. 7. seçimde artık katılım ne olacak bilemiyoruz. Bunu takip edeceğiz Ahmet. Çok teşekkür ederiz. Peki, iyi günler. Görüşmek üzere. Açık Radyo'yu sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Açık Bilinç'te bugün konuğumuz yok herhalde. Yok, var değil mi? Bir dakika, yanlış. Bugün söyleyeyim. Konuğumuz var, daha doğrusu bir konukla yaptığımız bir kaydı yayınlayacağız. Evet. Bunu ben bir yedek program olarak saklıyordum çünkü Toronto Üniversitesi'nden yapay zeka konusunda dünyada işte en öncü düşünürlerden birisi olan Profesör Brian Smith'in yapay zekanın vaadi başlığıyla yayınladığı bir kitabı hakkında kendisiyle konuşmuştuk. Ama tabii İngilizce olduğu için bu kayıt işte sonra Türkçe'ye çevirdik, metne döndürdük derken seslendirdik filan. Ama bu aralar yapay zeka biliyorsunuz, herkes yapay zekadan bahsediyor. ChatGPT onu mu yapacak, işte işimizi elimizden mi alacak, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı kim olacak onu bilebilir mi falan gibi şeyler soruyorlar. ChatGPT ve yeni yapay zeka üzerine bir seri planlıyordum ben. Bu programı da onun girişinde kullanacaktım. Fakat şimdi aniden bir RTÜK kararı çıktı. İşte lisansımız iptal oldu. Bu yayın ne zaman ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz filan. Onun için bu eldeki yedek kaydı yayınlayayım diye düşündüm. Dolayısıyla birazdan Brian Smith'le yaptığımız programı yayınlayacağız. Bir de şunu demek istiyorum. Şimdi böyle zamansız vedalar tabii çok kötü. Bir de bunun üstüne bir veda cümlesi bile edemeden ayrılmak zorunda kalmak daha da kötü. Ne zaman Açık Radyo'nun yayını kesilir, yeniden ne zaman başlar falan onu da bilmiyorum ama yani böyle inanın 95 FM'i açmaya korkuyorum. İşte böyle bir tıs sesi duyacağız oradan falan diye. Umarım öyle olmaz. Umarım döndürülür bu karar. Umarım Açık Radyo 30 sene değil 130 sene daha da yaşar. Henüz ama, tebligat da yapılmış değil ve hukuk ekibimiz harıl harıl çalışıyor. Savunmaları ve evet, hatta yürütmeyi durdurma kararlarını alabilmek için yoğun bir faaliyet halindeyiz. Bakalım yani çok büyük de bir destek gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hem destekçilerimizden hem dinleyicilerimizden hem de önde gelen hem hukukçulardan hem de sıradan vatandaşlardan bunun en temel haklardan birinin kısıtlanması, basın özgürlüğüne indirilmiş bir darbe olarak görüldüğünü de belirtmek gerekiyor. Evet, aynen öyle. Ben de ona güveniyorum. Zaten herkes de ona güveniyor bence. Her halükarda böyle durumlarda hep denir ya işte sürçülisan ettiysek affola falan diye. O benim çok sevdiğim bir şey değil. Çünkü bir söz değil, sanki belki de sürçülisan etmemişizdir ihtimalini de içeriyor. Biraz kendini beğenmiş bir söz olarak görüyorum. 12 yıldır Açık Bilinci yapıyoruz. Mutlaka sürçülisan etmişimdir defalarca. Onun için ettiğim bütün sürçülisanlardan hepsi affolsun diliyorum. Açık Radyo'ya ilgi gösteren, dinleyen, işte zaman zaman yorumlarını, eleştirilerini elektronik postayla ileten herkese çok teşekkür ederek şimdilik hoşça kalın diyorum. Herkese sağlıcakla kalın diyorum ama yeniden döneceğiz diye umuyorum. Görüşmek üzere o zaman. Şimdi konuğumuza kulak verebiliriz. Şimdi Brian Smith programına başlayalım. Evet, çok teşekkürler. Çok hoşça teşekkürler. Kalın. Hoşça kalın. It's a rare occasion that we have a non-Turkish guests, but this is one of such. Türk olmayan misafirlerimizin olması nadir bir durum ama bugün o nadir durumlardan biri. Konuğumuz Profesör Brian Cantwell Smith, uzaklardan Kanada, Toronto'dan bize bağlanıyor. Hoş geldin Brian, yayınımızda seni ağırlamak bir zevk. Çok teşekkürler, burada olmak benim için bir onur. Profesör Smith. So today we're going to talk about artificial intelligence. Bugün yapay zeka ve daha da spesifik olarak Brian Smith'in 2019'da yayımlanan son kitabı Yapay Zekanın Vaadi, Hesaplama ve Muhakeme hakkında konuşacağız. Ama önce Profesör Smith'i tanıtarak başlayayım. Toronto Üniversitesi Bilişim Fakültesi'nde yapay zeka ve insan alanında Reid Hoffman Kürsüsü, Teknoloji Felsefesi ve Teknoloji Profesörüdür. Brian Smith daha önce Xerox Palo Alto Research Center'da araştırma bilimcisiydi. Stanford Üniversitesi'nde, Bloomington'daki Indiana Üniversitesi'nde ve daha sonra da Duke Üniversitesi'nde dersler vermişliği var. Toronto'ya taşınmadan önce uzun yıllar benim de yüksek lisans öğrencisi olarak vakit geçirdiğim ve onunla tanıştığım yer olan Stanford Üniversitesi Dil ve Bilgi Araştırmaları Merkezi'nin kurucularındandır. Brian Smith aynı zamanda sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanlarının kurucusu ve birinci başkanı, hem de Felsefe ve Psikoloji Derneği'nin başkanıydı. Dünyanın ilk dönüşlü programlama dili olan 3 Lisp'i geliştirdi ve 1996'da yayımlanan Nesnelerin Kökeni ve daha yakın zamanda yayımlanan ve bugün de hakkında konuşacağımız Yapay Zekanın Vaadi, Hesaplama ve Muhakeme başlıklı kitabın yazarıdır. Tekrar hoş geldin Brian. Bu röportaja küçük bir itirafla eklenmiş bir soruyla başlamak istiyorum. Bunu sana daha önce söylediğimi sanmıyorum ama Stanford'da doktor öğrencisiyken ve bir seminer seçmeye çalışırken sadece bir seminer için yerim vardı ve ileri mantık konusunda bir doktora seminerine kaydolmaya meyilliydim. Ama sonra bilişim teknolojisinin temelleri konusundaki senin dersini fark ettim ve açıklamayı okurken sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanlarının kurucusu olduğunu gördüm. Bu işte kararımı değiştirdi. Tamam, muhtemelen bu kişiyle tanışmalıyım diye düşündüm. Bunu sana daha önce söylediğimi sanmıyorum. Belki biraz sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanları hakkında konuşarak başlayabiliriz. O zamanlar yapay zekanın potansiyelinin bugün olduğu kadar anlaşıldığını düşünmüyorum. Bu yüzden bu derneği organize etmedeki ana motivasyonunun yapay zeka ile ilgili etik meselelerle ilgili olup olmadığından da emin değilim. O zamanlar başka sorunlar da vardı. Bu sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanları adlı organizasyonun ne olduğundan ve neden ve nasıl kurduğunuzdan bahseder misin? Organizing the computer professionals for social responsibility was to guard against ethical considerations regarding artificial intelligence. There were other issues at the time. Do you mind mentioning what this computer professionals for social responsibility was and why you founded it? Well, it's interesting. Evet, bu ilginç. Sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanlarının, sadece daha kolay olsun diye CPSR olarak kısaltacağım, yapay zeka sorunları etrafında kurulmadığı konusunda haklısın. Bu girişimi 3 kişiyle birlikte yaptığımı belirtmek isterim. Severo Ornstein, Lucy Sachman ve Terry Winograd. Yani bu gerçekten ortak bir çabaydı. Kendim kurmadım, birlikte yaptık. Bununla birlikte bizi bunu yapmaya iten konular aslında o zamandan beri yapay zekada ilgilendiğim ve üzerinde çalıştığım konulara benzer konulardı. Sorular şunlar. Bilgi işlemin ne olduğu, yapay zekanın ne olduğu, hesaplama sistemlerinin ve makinelerin gerçekte neler yapabildikleri. Öte yandan bu yeteneklerin topluma dürüst ve doğru bir şekilde nasıl sunulacağı. Böylece toplumun şamataya kapılıp sistemlerin kapasitelerini aşan her türlü şeyi yapabileceklerini düşünmesini önlemek. CPSR özellikle Reagan'ın kıtalar arası nükleer füzeleri durdurmak için bilgisayar kontrollü bir silah sistemi yerleştirmeyi önerdiği Yıldız Savaşları girişimine yanıt olarak kuruldu. Bu proje birçok bilgisayar bilimcisini endişelendirmişti. Popüler basında bilgisayar sistemlerinin füzeleri durdurmak da dahil olmak üzere çeşitli savunma görevlerini yerine getirme yetenekleri açısından kusursuz olabileceği konusunda çok fazla söylenti vardı. Bu yanlış izlenim bilgisayar biliminde sözde doğruluk kanıtlarıyla güçlendirildi. CPSR'da hepimiz bilgisayar uzmanıydık ve şunu söylemek istedik. Bakın, sosyal durumlarda bu sistemlere güvenemezsiniz çünkü ne yapacaklarını garanti edemezsiniz, emin olamazsınız. Sistemlerin niyet edilen aksiyonu yapacağına emin olamazsınız. Onları belli bir şekilde programlamış olabilirsiniz. Ancak gerçekten istediğiniz bu yol mu? İşte o zaman durumu sık sık şöyle ifade ederdim. Sosyal veya ahlaki konularda önemli olan tek doğru kavramının sistemlerin 20 yıl sonra o ülkelerde yapılması gereken, doğru olduğu düşünülen şey her neyse onu yapıp yapamayacağı olduğunu söylüyordum. Ve bu kodlarda, ispatlarda veya matematiksel modellerde yakalanabilecek bir şey değildi. Gerçek dünya sistemleri gerçek dünya hataları yapar. Bilgisayarda bitler, baytlarla ilgili bir sorun olduğu için değil, aslında yapmak istediğinizi yapmadıkları için ve niyet ettiğiniz şey, amaçladığınız şey olmayabileceği için. Bu yüzden kongrelere gittik, makaleler yazdık, CPSR toplantıları, etkinlikler düzenledik ve şöyle dedik, bu hesaplama sistemlerinin gerçekte ne yaptığını ciddiye alın. Onları muhakemeyle, ihtiyatla, gerçek kapasiteleri, meziyetleri ve kusurları hakkında derinlemesine düşünerek değerlendirin. Aşırı heyecanla satın almayın. Don't get caught up in the hype. Have a seasoned, reflective, cautious judgment about what they can do. Right, so there's a... Dolayısıyla 1970'lerde sosyal sorumluluk için bilgisayar uzmanlarını kurmanızda ve yapay zeka hakkında süregelen eleştirilerinde sizleri motive eden ortak bir endişe var diye anlıyorum. Şimdi yapay zeka hakkındaki eleştirin en başından beri yapay zeka araştırmalarının ön saflarında yer alman dolayısıyla benzersiz. Hesaplama açısından neler olup bittiğini biliyorsun. Bu bakımdan içeriden birisin. Ama Yapay Zekanın Vaadi kitabının alt başlığında hesaplama ve yargı derken bazı uyarılarda bulunuyorsun. Bunlar eleştirinin kavramsal temellerini oluşturan şu iki sütun. Birincisi hesaplama, ikincisi yargı. Hesaplama, senin kitabında anlatıldığı gibi bilgisayarların yaptığı şey, yargı ise insanların yaptığı şey. Ancak bunlar zaman zaman karıştırılmakta ve insanlar hesap ile yargılamayı bir ve aynı şey sanmakta, diyorsun. Sen aynı şey olmadıklarını söylüyorsun. Hesaplama ile ne demek istediğini, yargı ile ne demek istediğini ve bunların neden aynı şey olmadıklarını bize anlatır mısın? Pekala. Hesaba katmakla mantıkta paradigmatik türden sembollerin bir tür makinesel manipülasyonunu kastediyorum. Şimdi bu aynı zamanda bilgisayar programlarının paradigmasıdır ve insanların da bunu yapmadığı anlamına gelmez. Bence biz de çok iyi hesap yapıyoruz. Hesaplama derken bilirsiniz belli bir anlamda mekanik hesaplamayı kastediyorum. Dolayısıyla mağazadaysanız bu ürünlerden 3 tanesini, örneğin bir somun ekmek alırsınız, süt için hiç paranız kalmayacağını fark edebilirsiniz veya benzeri şeyler. İnsanların bu tür bir hesaplama yönü vardır ve birçok durumda tartışmasız olarak faydalıdır bu. Ama benim görüşüme göre hesaplamanın sahip olmadığı şey olup bitenler hakkında bir tür iyi düşünülmüş, ciddi bir yargı ve olan hakkında derin bir şekilde düşünmek. Sadece devam etmesi gereken yerel küçük hesaplamaları değil, aynı zamanda sistemin veya sorunun daha büyük etik, toplumsal, insani sonuçlarının ne olduğunu anlamasıdır. Destekleyen ve daha geniş bir bakış açısına sahip, kullandığınız kavramların yeterliliğini değerlendiren, genel durumun daha geniş boyutlarına dikkate alan düşünme. Ve en önemlisi, bu onları tanımlamak için kullanılan sembollere veya kelimelere değil, dünyadaki gerçek insanlara ve fenomenlere bağlıdır. Örneğin bir yapay zeka sistemi tarafından belirli bir kanser türüne teşhis konulduğunu ve sistemin belli bir ameliyatı olmanızı önerdiğini varsayalım. Örneğin 5 yıllık yaşam sürenizi %50 artıracak bir ameliyat. Bunlar ilgili hesaplamalar olabilir ama ne yapmalı? Ciddi bir yanıt, sayısız başka birçok şeyi hesaba katmaya gerektirir. Diyelim ki sadece 2 ya da 3 yıl daha yaşayacak yaşlı bir ebeveynine bakıyor musunuz? Kemoterapinin yan etkilerinin buna değeceğini düşünüyor musunuz? Peki ya çocuklarınız? Özetle bu kararın genel ağırlığı nedir? Sonuçları nelerdir? Günümüzün makine öğrenimi programları da dahil olmak üzere şu anda yazabileceğimiz hiçbir program daha geniş bağlamı gerçekten incelikli bir şekilde değerlendiremez. Makine neyin önemli olduğuna veya benzer durumlarda diğer hastalar için neyin önemli olduğuna ilişkin temsillere sahip olabilir, ancak temsiller gerçeklik değildir. Tıpkı haritanın arazi olmaması gibi. Ve istediğiniz şey, temsillerinize takılıp kalan, bizim anladığımız ama onlara hiçbir şey ifade etmeyen sembollere sıkışıp kalmış sistemler değil, sizi önemseyen bir kişi veya sistemdir. Size olan bu bağlılık, yargılama yetisini gerektiren bir şeydir. Muhtemelen uzun bir süre makinelerin kapasitesinin ötesinde olacak şeyleri içeren ve kesinlikle hali hazırda günümüz makinelerinin kapasitesinin çok ötesinde olan şeyleri içerir. Tam bu noktada 1970'lerde yapay zekanın önde gelen eleştirilerinden birinin Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ders veren Hubert Dreyfus isimli bir felsefeciden geldiğine değinmekte fayda olabilir. 1990'larda sen Xerox'ta ve Stanford'dayken Dreyfus da Berkeley'deydi ve biliyoruz ki Dreyfus'u Amerika'nın politikalarına yön veren bir düşünce kuruluşu olan Rand Corporation, yapay zeka araştırmalarının ABD hükümeti tarafından finanse edilebilirliğini değerlendirmek üzere görevlendirdi. Dreyfus da ilk yapay zeka eleştirisini bu vesileyle yazdı. Dreyfus raporunda oldukça olumsuz değerlendirmelerde bulundu ve çalışmalarını genişleterek 1972'de Bilgisayarların Yapamayacağı Şeyler adlı bir kitapta yayımladı. Daha sonra biliyoruz ki bu kitap yaklaşık 25 sene sonra yeniden revize edildi ve Bilgisayarların Hala Yapamayacağı Şeyler başlığıyla yeniden yayınlandı. Orada Dreyfus bilgisayarların yapamayacakları hakkında bir tür ilkesel tartışma yapıyor. Bunu, şunu ve diğer şeyleri yapamazlar, hiçbir zaman yapamazlar gibi. Şimdi senin yaptığın yalnızca bu eleştirel çizgiyi genişletmek değil. Hesaplama ve yargılar arasında ayrım yapmakta farklı bir çizgin var. Ve bunu Dreyfus'un eleştirisinin aksine yapay zeka araştırmalarında konuya teknik açıdan hakim, çalışmaların içinden gelen birisi olarak yapıyorsun. Peki ama şimdi yine sorayım, muhakeme ile hesaplama arasındaki fark nereden kaynaklanıyor? Örneğin kitabında uçağa binerken uçağa inişte rehberlik eden bilgisayarlar olduğu için minnettar olduğunu ve pilotların uzmanlığına, yalnızca pilotların uzmanlığına güvenmediğini söylüyorsun. Aslında makinelerin insanlardan çok daha iyi yaptığı şeyler var ve bu muhtemelen katlanarak büyümeye devam edecek. Ancak belki de bu bilgisayarların yaptığının biz insanların yaptığının aynısı olduğu anlamına gelmiyor. Peki öyleyse bu temel fark nereden kaynaklanıyor? That doesn't mean that what computers do is just what we humans do. Where does the the fundamental difference stem from? Well, two things I think. First, I think İki şey zannederim. İlk olarak tartışmayı Dreyfus'un yaptığı gibi bilgisayarlar ve insanlar arasında çerçevelememizin çok önemli olduğuna inanıyorum. İnsanları bir şekilde a priori ayrıcalıklı bir kategori olarak almak, sanki insanlar tarafından yapılan her şey iyi ya da değerliymiş gibi, yani insanlık durumunu ilkel bir kavram haline getirmektir. Benzer şekilde bilgisayarların doğası gereği şunu veya bunu yapamayacağını söylemek de bilgisayarları temel ve ilkel bir kategori haline getirmektir. O kitapta Dreyfus bilgisayarların doğası gereği sahip olduklarını düşündüğü ve bahsedilen şeyleri yapabilmelerine engel olan dört eleştirel argümandan bahsediyor. Bu dört argümanın ne olduklarından bağımsız olarak yanlış olduğuna inanıyorum. Bunun yerine ne yapılması gerektiğini değerlendirmemiz, o şeyin iyi yapılması için ne gerektiğini anlamamız ve bir sistemin bunu iyi yapmak için ne tür özelliklere ihtiyaç duyacağını belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Sonra bu şeylere sahip olduğumuzda insanların bunu yapıp yapamayacağını ve makinelerin bunu yapıp yapamayacağını sorabiliriz. Sorun şu ki, makine sabit bir kategori değil. Bir makine olmak esasen insanların yaptığı fiziksel bir cihaz olmaktır. Fiziksel varlıklar olmadığımıza, Tanrı'nın bize fiziksel varlığımızı aşan bir şekilde ruh üflediğine inanmanız ihtimali dışında, bence biz de fiziksel varlıklarız. İnsan olmak, yargı yeteneğine sahip bir insan olmak da dahil olmak üzere belirli şekillerde organize edilmiş bir madde konfigürasyonu olmaktır. Dolayısıyla bilgisayarların yargıya sahip olamayacakları bir ilke meselesi değildir. Daha ziyade mesele şudur, bu tür işlem yeteneğine sahip olması için maddenin dinamik konfigürasyonlarının hangi özelliklere sahip olması gerek? Hesaplama gibi hesap işleriyle ilgili görevlerin atandığını anlamaları için ne tür özelliklere ihtiyaçları var? Yargı gerektiren görevleri atanabilmeleri için ne tür özelliklere ihtiyaçları var? Onları fişten çekmenin etik olmaması için ne tür özelliklere sahip olmaları gerek? Bunlar önemli ve henüz yanıtlarını bulamadığımız sorular. İlginç bir şekilde aynı konu Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtajla ilgili son tartışmalarda da gündeme geldi. Siz de benim gibi çocukları ortaya çıkan ve gelişen maddenin konfigürasyonları olarak kabul ederseniz şunu sorabiliriz. Ne tür özellikler örnekliyor ve sergiliyorlar? Hangi zamanda, hangi koşullarda, hangi gelişim yollarında vesaire bu anlamda ahlaki değerin konusu haline gelirler. Anlamamız gereken şey bu. Tartışmaları insanlar ve makine açısından çerçevelersek, şovenist ve gerçekçi olmayan bir durumda buluruz kendimizi ve aslında bu tür özelliklere sahip makineler yapıldığını da şaşıracağız. Sorunun ikinci kısmı, hesaplama ve yargılama arasındaki farkın gerçekte ne olduğuna dair. Bence yargı, mevcut bilgisayarların sahip olmadığı bir şekilde dünyada olmayı, kavramayı ve aynı zamanda o dünyaya etik ve varoluşsal bir bağlılığı gerektirir. Bilgisayarlarla ilgili en başından beri doğru olan ve bununla ilgili çok çarpıcı bir şey var. Binlerce yıl öncesinden Abaküs'e geri dönün. Abaküs'teki taşların konfigürasyonları Abaküs için hiçbir şey ifade etmiyor. Bunlar biz insanların yorumladığı konfigürasyonlardır. Bir konfigürasyonun 6'yı diğerinin 27'yi vesaire temsil ettiğini biz insanlar biliyoruz. Bu gerçek, bilgisayar cihazlarımızın konfigürasyonlarına bir anlam atfedenin biz insanlar olduğu gerçeği, bilgi işlemin başlangıcından beri doğruydu ve bugün de doğru olmaya devam ediyor. İlk büyük yapay zeka programımı 1969'da klasik müziğin armonik yapısını analiz etmek için yazdım. Bu uzun zaman önceydi. Haklısın. Yapay zekanın ilk aşamalarındaydı. Tasarlandığı çok sınırlı bağlamlarda fena halde iyi performans gösterdi. Ama müzik hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Sanki sadece hesaplamayı yaptı. Brahms'ın 4. senfonisi için akor yapısını analiz ederken yorumladığım bir hesaplama eylemini gerçekleştirdi. Benim düşünceme göre yargı sahibi olmak için yalnızca diğer insanların yorumuna güvenemezsiniz. Bir fiil kendinizin dünya ile bir bağı, katılımı ve bağlılığı olmalıdır. Dünyaya bağlı olmak ve onu önemsemek sadece ona nedensel olarak bağlı olmayı gerektirmez. Star Wars bilgisayarları dünyaya maddesel olarak bağlılardı. Milyonlarca insanı yok edecek silah sistemlerini fırlatacak şekilde kablolardan oluşan bir bağ vardı ama bu bağa rağmen dünya hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve kesinlikle dünyayı umursamıyorlardı. Dünyaya gerçek bir ilişki ve ona saygı yoktu. Filozofların dile getireceği gibi bu sembollerin ve benzerlerinin neyle ilgili olduğu, müzakerelerinin neyle ilgili olduğuna ve ilgili oldukları dünyanın bizim onu kavrayışımızı aştığına dair kasıtlı bir farkındalık yoktu. Peki dünyanın kavrayışımızı aştığını kabul etmek nedir? Önemli olanın dünya olduğunu anlamak ne manaya gelir? Bu şeyler insan yargısının temelidir, hesaplamanın bir parçası değiller. Burada şöyle bir nokta daha var. Yargı şu anda herhangi bir hesaplama sisteminin sahip olduğu bir şey değil. Bildiğim kadarıyla bu yapay zeka alanındaki herhangi birinin gerçekten endişe duyduğu bir şey değil. Yapay zeka gündeminde yeri olan bir konuda değil. Ancak bu, bilgisayarların asla yargıya sahip olamayacağı varsayımının bilgisayarlarla ilgili bir durum olduğu anlamına gelmez. Bunu tartışmak yine köktenci olmak olur. Bilmek istediğim şey, pekala bu tür şeyleri gerçekten yapmak için ne gerek? Bunun için daha derin bir analize ihtiyacımız var. So we need a deeper analysis basically to characterize in terms of people and machines the way Dreyfus did is too simple and I think it's dangerous. And can I ask some questions? Ben de burada bir soru sorabilir miyim? Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin eski mensubu olan Amerika aleyhine casusluk yapma suçlamasıyla hapse atılan ve şu anda hapiste bulunan Daniel Hale Mayıs 2016'da Jeremy Scahill ve The Intercept ekibinin çıkardığı suikast kompleksi hükümetin gizli İHA savaşı programının içinde adlı kitap için imzasız bir makale yazmıştı. Makalesinde sözde yüksek öneme sahip hedef kişileri ve benzerlerini öldürmek veya yakalamak, kişiyi tehdit etmek, zorlamak veya sadece aktivitelerini izlemek amaçlı listeler bulunduğunu yazıyor. Ancak öldürme ve susturma listelerinin tümünün bulundurulduğu kaynak terörist kimlikler Datamart ortamı, kısaca TIDE ve bu kayıtlar Terörle Mücadele Milli Merkezi denen yerdeki terörist tarama scanning merkezi tarafından tutulmaktadır. TIDE'ın varlığı sınıflandırılmamıştır. Ayrıca verilerin Amerikan hükümetinde nasıl işlendiğine dair ayrıntılar halk tarafından bilinmemektedir. Ağustos 2013'te veri tabanına yapılan veri girişinin 1 milyon gibi yüksek bir sayıya ulaştığını söylüyor Hale. It is thousands of entries larger and is growing faster than it has. TIDE 2004'te kurulmasından bu yana geçen zamanda başlangıçtaki veri sayısına göre binlerce daha fazla veri barındırıyor ve eskiden olduğundan daha hızlı büyüyor. Potansiyel hedeflerin sadece isimlerini, doğum tarihlerini ve diğer tanımlayıcı bilgilerini saklamakla kalmıyor. Aynı zamanda tıbbi kayıtları, transkripsiyonları ve pasaport verilerini, plaka numaralarını filan da saklıyor. Bunları sıralarsak e-posta, cep telefon numaralarıyla birlikte telefonlar, uluslararası mobil abone kimlikleri, uluslararası mobil istasyon ekipmanı kimlik numaraları, banka hesap numaraları, satın alma işlemleri ve DNA ve fotoğraflar dahil diğer hassas bilgiler de saklanıyor. Ve yüz tanıma yazılımı kullanan herkesi tanımlayabilir. Üstelik bu veriler Five Eyes yani beş gözler olarak bilinen Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu Intelligence Alliance istihbarat ittifakı tarafından toplanıyor ve çekiliyor. Listedeki her kişiye bir kişisel numara veya TPN atanıyor. Hali hazırda TIDE veri tabanında yaklaşık 20 binden fazla Amerikan vatandaşını kapsayan 1 milyondan fazla veri var. Şimdi bunu yapay zeka açısından iyi bir gelişme olarak değerlendirir misiniz? Well, just a footnote first. The word intelligence. Sadece bir not. Birincisi İngilizce'deki intelligence kelimesinin birden fazla anlamı var. Ve bir anlamı da casusların kullandığı anlamda istihbarat. Örneğin bu operasyon hakkında istihbarat aldılar veya benzeri bir şey söylendiğinde bu manaya gelir. Yapay zekadaki ya da benim kullandığım zeka kelimesi ise bu anlamda değil ancak bu tür bilgiler hakkında söyleyebileceğim bir şey var. Diyelim ki TIDE gibi bir liste veya eşdeğeri bir liste kullanıyorsunuz ve diyelim ki bir köy, araba veya başka bir şeyi hedef almak için bir drone kurdunuz. Şimdi doğal dilde, zaten İngilizce'de ve muhtemelen tüm dillerde bir kayma var ve drone'un o arabayı hedef aldığını söylüyorsunuz. Drone mu o arabayı hedefliyor yoksa sen mi o arabayı hedefliyorsun? Yay mı içine koyduğunuz oku hedef alıyor yoksa bir yaya koyduğunuz okla siz mi hedef alıyorsunuz? Yayın geyiği hedef aldığını söylemezsiniz. Ancak bu sistemler daha karmaşık hale geldikçe tarihsel olarak tipik olarak eylemlerimiz olduğunu söyleyeceğimiz bazı şeyleri makineye veya sisteme atfetme eğilimimiz var. Hedefleme bunlardan biridir. Some of the things that we typically we would historically have said were our actions. So target is one of them. Bildiğiniz gibi 1999'da ABD yanlışlıkla Belgrad'daki Çin Büyükelçiliğini bombaladı. Büyükelçilik yanlışlıkla hedef alındı. Peki bu kimin hatasıydı? Drone'un hatası olduğunu söyleyemeyiz. Yani kötü drone demeyeceğiz. Ancak sistemler giderek daha karmaşık, ileri seviye yapay zekaya dayalı olarak daha otonom hale geldikçe, sorumluların sistemlerin kendisi olduğunu, sistemlerin ateşlenecekleri yerle ilgili kararların odağı olduğunu düşünme yönünde doğal bir eğilim var. Ama karar, otonom, seçmek gibi kelimeleri kullanırken çok ama çok dikkatli olmalıyız. Of blaming them. And the problem with AI, I think, is akciğer kanserine yakalanırsanız kötü akciğer demeyiz. Kötü sen de demeyiz. Kötüsün de demeyiz. Çünkü bu yapılan bir hatayla ilgili değil. Ama bir çocuğu dövmek için sağ kolunu kullanan birini gördüyseniz bunun gerçekten kötü bir kol olduğunu, kolu cezalandırmamız gerektiğini söylemiyorsunuz. Kişiyi suçluyorsunuz. Bu gibi insana ilişkin vakalarda sorumluluğu ve suçu nereye atacağımız konusunda tarihsel olarak oldukça derin ve karmaşık uygulamalarımız var. Basitçe söylemek gerekirse aleti değil aktörü suçluyoruz. But if you if somebody beats a child or something you say that's a really bad arm, right? We should punish the arm. It's quite interesting where we assign responsibility and blame and so on and so forth. I think in simple cases we have pretty deep intuitions about how we don't blame the instrument, we blame the sort of the quote unquote, now here's kind of going to use your word, the intelligence behind it. But was it the intelligence? Suppose this was a 17-year-old. Ancak yapay zeka sistemleri söz konusu olduğunda bu durum çok daha karmaşık. Günümüzdeki yüz tanıma sistemlerinin çoğunluğu beyaz veya Avrupalı olan kişilerden oluşan veri tabanları üzerinde tipik olarak eğitilmesinden kim sorumlu? Bunun sonucu olarak sistem beyaz tenli olmayan insanları ve diğerlerini tanımakta daha az isabetli. Bu karmaşık sistemlerin sorumluluk odağını anlamak için bunun bir insan mı yoksa bir makine mi olduğundan bağımsız olarak çok daha karmaşık yollara ihtiyacımız var. Sorumluluğun nerede yattığını ve sorumluluğun bunların tümüne nasıl dağıtılacağını anlamak için daha iyi bir iş çıkarmalıyız. Benim endişem bu. Gerekli olan ne yaptığımızın farkında olmamız ve sonuçların ağırlığına uygun sorumluluklar atayıp onları sahiplenmemiz. Independent of where, whether that's a person or a machine, we have to be a better job, I think, of understanding where the responsibility lies and how to distribute accountability across all of that. That's my concern, is that we realize what we're doing and we assign and shoulder responsibility appropriate to the gravity of the consequences. Okay, we are almost at the end of our time. Neredeyse zamanımızın sonuna geldik. Bu yüzden toparlamam gerekecek. Bilgisayar sistemlerinin hesaplama açısından yaptıklarının genellikle çok etkileyici olduğunu anlıyorum. Bunun yeni örneklerini her gün görüyoruz. Etkilenmeli, hak ettikleri kadar etkilenmeliyiz ama abartılı bir şekilde etkilenmemeli ve yaptıklarının insan yargısı olduğunu düşünmemeliyiz diyorsun sen. Ancak unutmayalım ki hesap sistemleri şimdiye dek çok etkileyici şeyler yapabildi. Hesap yapan makineler, dama dünya şampiyonu, ardından satranç dünya şampiyonu, daha yakın zamanda da Go dünya şampiyonu oldular. Yani yıllar boyu bilgisayar sistemlerinin yapamayacağı söylenen pek çok şeyi yapabildiler. Bu onların hesaplama yeteneklerini yargı yeteneklerine yaklaştırıyor mu? Merak ettiğim bu. Yani bu gelişmeler hesap ve yargı arasındaki mesafeyi azaltır mı? Son sorum da bununla bağlantılı olsun. Yapay zeka, ilk yapay zeka programının yazılalı 50 yıldan fazla oldu. Hubert Dreyfus'un bilgisayarların yapamayacağı şeyler kitabını yazmasının üzerinden 50 yıl geçti. Peki, ya 50 yıl sonra? Bilgisayarların nerede olmasını bekliyorsun ve hesaplama ile yargılama arasındaki bu mesafenin daha da azalmasını bekler misin? Well, take the programs that are now the world champion in Go. Şu anda satranç ve Go'da dünya şampiyonu olan programlar olduğu gerçeği hakkındaki düşüncelerimle başlayayım. Bir bakıma onlar dünya şampiyonları, ancak bir bakımdan da aslında Go oynamadıkları durumu da var. Go'nun tarihi hakkında hiçbir fikirleri yok. Bir oyun oynadıklarına dair hiçbir fikirleri yok ya da bir şeyin oyun olup olmadığına dair de bir fikirleri yok gerçekte. Bilgisayarlarda eksik olan bir şey var. Ne yaptıklarına dair bir anlayışa sahip olma. Dünya ile bağlılığa önem atfetme yeteneği. DeepMind'ın yazdığı AlphaGo programının öneminin ne olduğu hakkında oyun ya da buna benzer herhangi bir konuda bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Program akılsızdır. Tüm bu şeyleri akılsızca hesaplar ve bizim kazandıran hamleler olarak gördüğümüz hamleleri yapar. Daha genel olarak artan hesaplama gücünün bu sistemleri dünyanın saygılı etik varoluşsal kabulü anlamında dünyaya bağlılık ve yönelim anlamında yargı yeteneğine daha fazla yaklaştırdığını düşünmüyorum. Beni endişelendiren şey bu sistemler bir röntgenle bir hastalık olasılığını veya daha doğrusu bir X ışını görüntüsünün bilgisayar gösterimiyle hastalık olasılığı olarak aldığımız şeyin bilgisayar gösterimi arasındaki ilişkisini zamanla daha da iyi hesaplayacaklar. Endişem şu ki insanlar sorumlulukları sistemlere devredecekler, ne yaptıklarının farkında olmadan yapacaklar bunu, onlara gerçek bir muhakeme içermesi gereken görevler verecekler. Bugün inşa ettiğimiz türden sistemlerin hiçbiri muhakeme için gerekli olan dünyaya karşı saygılı varoluşsal etik bağlılığa sahip olmayacak. Endişem şu ki sonuç olarak yüzeysel olsalar da hesap yapma hünerleri o kadar etkileyici olacak ki insanlar yine de onlara ancak muhakeme yeteneğine sahip olsalardı hak edecekleri sorumlulukları yükleyecekler. Yaklaşık 50 yıl sonrasını soruyorsun. 50 yıl uzun bir süre ve belki de bu süre içinde insanlar uyanacak ve muhakemenin neyi gerektirdiğini anlayacaktır. Ancak şu anda işlerin nasıl gittiği göz önüne alındığında iyimser diyelim, belki de dünya çapında yapay zeka etiğine olan ilginin artması dışında. İnsanlar tehlikede bir şey olduğunu anlamaya başlıyor. Belki muhakemenin neyi gerektirdiğini anlayacaklardır ama şu anda bu gereklerin oldukça görünmez olduklarını düşünüyorum. Ve hayır, hesap etmedeki amansız ilerlemenin kendi başına insani muhakeme ile arasındaki uçurumun daralmasını sağladığını düşünmüyorum. Bunu düşünmek ölümcül bir hata olur. Peki, yapay zeka araştırmacılarının senin bu eleştirilerine kulak vereceğini umalım ve programı bu şekilde tamamlayalım. Bugünkü konuğumuz Profesör Brian Smith'ti. Kanada'dan Toronto Üniversitesi'nden bize katıldı ve MIT Press yayın evi tarafından yayımlanan son kitabı Yapay Zekanın Vaadi, Hesaplama ve Muhakeme hakkında konuştuk. Çok teşekkürler Brian. İkinize de ben çok teşekkür ederim. Thank you so much. Thank you. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, biraz gecikmeli olarak bugün de bitirmiş olduk. Açık Bilinci, Açık Gazete'de bu şekilde sona ermiş oluyor. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.